ข้อความในอิติวุตกะต่อนะครับซึ่งในอิติวุตกะนั้นก็อธิบายถึงคุณของพระตถาคตทีนี้ในคุณของพระตถาคตนี่นะครับก็มีอยู่หลายในด้วยกันคือมี2ในในละ8ข้อนะครับที่ท่านยกมานะแต่ก็ไม่ใช่ว่าพระองค์มีคุณเท่านั้นพระองค์มีมากกว่านั้นแต่ที่ยกมาเพื่อสะดวกต่อการศึกษาก็2ในแบ่งเป็นหัวข้อก็เท่ากับ16หัวข้อทีนี้ในยะที่2ข้อที่3นั้นก็มาถึงญาณะอันท่องแท้นะครับซึ่งญาณะที่ท่องแท้นั้นก็ได้กล่าวไปถึงญาณอะไรบ้างครับญาณแรกเลยคือมรรคญาณทั้ง4ประการของพระองค์นะครับหลังจากนั้นก็ได้กล่าวถึงญาณที่ไม่มีเครื่องกลางกั้นไม่มีปัจจัยอะไรมากลางกั้นในการ3แล้วพระองค์ก็ยังมีพยานอย่างอื่นอีกคือจตุเวสารัชญาณนะครับญาณที่ทำให้พระองค์แกล้วกล้า4ประการแล้วพระองค์ก็ยังมีญาณอีกคือญาณที่กำหนดคติ5นะครับแล้วพระองค์ก็ยังมีอาสาธารณญาณ6ในอาสาธารณญาณ6นั้นญาณที่1เรียกว่าอินทรียะโปรปริยัตญาณนะครับญาณที่2เรียกว่าอาสยานุสยญาณญาณที่3ก็คือยมกะปาติหาริยญาณนี่ก็มาขึ้นอาสาธารณญาณข้อที่4นะครับชื่อว่ามหากรุณาสมาบัติญาณญาณที่เป็นมหากรุณาที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับเจริญกรุณาแผ่ไปในหมู่สัตว์ทั้งหลายนะครับคือกรุณานี้นี่นะครับเป็นกรุณาที่ประกอบด้วยปัญญานะครับไม่ใช่สักแต่ว่าสงสารเฉยแต่เป็นกรุณาที่มีความรู้ความเข้าใจในสัตว์ทั้งหลายอย่างท่องแท้นะครับมองทะลุปุโปร่งสัตว์ทั้งหลายอย่างลึกซึ้งว่างั้นเถอะมองทะลุปุโปร่งหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์นี้อย่างถึงสัตว์ประสาททั้งหลายโดยทะลุปุโปร่งหมดนะครับทั้งสัตว์เหล่านั้นทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่จะเป็นไปในอนาคตเนี่ยนะครับสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นมีความทุกข์อะไรเป็นต้นพระองค์ก็แผ่มหากรุณาไปในสัตว์เหล่านั้นตามความเป็นจริงนะครับซึ่งข้อความในปรมัตถทีปนีอัตถกถาอิติวุตกะก็ได้ยกมาส่วนหนึ่งว่าพระมหากรุณาสมาบัติญาณอันเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคนะครับแผ่พระมหากรุณาอันเป็นไปโดยนัยยะต่างๆด้วยความที่พระองค์นี้ทรงประสงค์จะนำหมู่สัตว์ผู้ถูกทุกขธรรมเป็นอเนกมีราคะเป็นต้นและมีชาติเป็นต้นรบกวนให้ออกจากทุกขธรรมเหล่านั้นนะครับในบรรดาทุกข์ทั้งหลายนะครับที่เกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายนี่นะครับถ้าหากว่าสงเคราะห์ลงอริยสัจแล้วก็ถูกทุกขาริยสัจเนี่ยกลุ่มรุมเล่นงานกับถูกทุกขสมุทัยอริยสัจนี่นะครับกลุ่มรุมเล่นงานแล้วก็ทุกขสัจโดยมากก็เป็นชาติทุกข์เป็นต้นนะครับชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตอันนี้ก็คือทุกขสัตว์ที่เป็นอยู่แล้วก็สมุทัยสัตว์คือราคะเป็นต้นหรือบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้ามองรวมๆแล้ววิบากและกรรมชรูปของสัตว์ทั้งหลายนี่นะครับถูกชาตินะความเกิดชราเบียดเบียนพยาธิเบียดเบียนมรณะห้ำหั่นนะครับในภพภูมิอันหาประมาณไม่ได้นะครับเช่นตั้งแต่ในนรกเนี่ยก็ถูกทุกขธรรมเบียดเบียนขนาดไหนเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้กระทั่งมนุษย์หรือเทวดาก็ถูกกิเลสเป็นต้นนั่นแหละเบียดเบียนพันทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับพระองค์ก็มาจำแนกโดยนัยยะอาการต่างๆด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะครับเหมือนอย่างที่พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามักมหากรุณาสมาบัติญาณนิเทศเอาไว้ว่าถามว่าพระมหากรุณาสมาบัติญาณของพระตถาคตเนี่ยเป็นไงก็คือว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเห็นด้วยอาการเป็นอันมากจึงมีพระมหากรุณาแผ่ไปในหมู่สัตว์คือพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายทรงเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาสถูกไฟเผาให้เร่าร้อนจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์นะครับโลกสันนิวาสคือสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถูกไฟคือราคะเนี่ยเผาอยู่ถูกไฟคือโทสะเผาถูกไฟคือโมหะเนี่ยเผาแล้วก็ชาติก็เ ผาอยู่ชราก็เผามรณะก็เผาพยาธิก็เผาโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสก็เผานะครับแม้กระทั่งความเดือดร้อนกวนกวายความหงุดหงิดความเครียดนะครับความไม่สมหวังความพลัดพรากจากของรักเป็นต้นเนี่ยนะอันโลกสันนิวาสคือสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เร่าร้อนทุกร้อนอยู่อย่างนี้นะครับพระองค์ก็เลยแผ่พระมหากรุณาไปสัตว์ทั้งหลายแต่คิดดูนะถ้าหากว่าผู้ที่เจริญกรุณาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเป็นพระภิกษุอย่างเงี้ยนะเจริญกรุณาไปในกลุ่มคารวาสนะอย่างยกตัวอย่างนะไม่ต้องเจริญไปหมู่บ้านไกลเอาเฉพาะหมู่บ้านที่เราบิณฑบาตเนี่ยนะครับถามว่าประชาชนที่อยู่ในเนี่ยนะครับถูกโรคภัยไข้เจ็บอะไรเบียดเบียนบ้างนะครับถ้าเป็นหมู่บ้านที่พอรู้อยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าบ้านไหนใครป่วยเป็นโรคอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างบ้านที่หนึ่งเนี่ยปวดหัวบ้านที่สองตัวร้อนบ้านที่สามเป็นไข้บ้านที่สี่เป็นมะเร็งบ้านที่ห้าโรคกระเพาะอย่างเงี้ยก็นึกไปโหถูกทุกกลุ่มรุมกันทั้งนั้นเลยนะครับนะบ้านโน้นเนี่ยแก่ชราแล้วล้มหมอนนอนเสื่อบ้านโน้นถูกผ่าตัดบ้านนั้นโรคภัยเล่นงานบ้านนี้ครวญครวญนะครับบ้านนั้นแก่ชราเต็มทีแล้วหลงลืมโอ้ถูกทุกเป็นอเนกนะครับเล่นงานอยู่นะครับแม้กระทั่งพวกเด็กอายุน้อยๆก็เร่าร้อนนะครับตื่นต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อไปเรียนหนังสือเนี่ยนะเป็นต้นนะถูกเคี่ยนถูกตีถูกพ่อแม่ดุถูกพ่อแม่ด่าบางคนก็หาไม่พอจะเป็นอยู่ได้ไม่พอที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ของแต่ละวันไปหรือแม้กระทั่งพวกที่ไม่ได้ถูกสิ่งเหล่านี้เบียดเบียนก็ยังถูกไฟคือราคะเนี่ยแผดเผาทะเยอทะยานดิ้นรนไม่มีที่สิ้นสุดถูกไฟคือโทสะทำให้ทะเลาะเบาแว้งอยู่ไม่เป็นสุขกันถูกไฟคือโมหะเนี่ยนะครับอวิชชาหุ้มห่อปกปิดไว้ทำให้ไม่เห็นคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นเนี่ยนะเพราะสรรพสัตว์ที่อยู่ในหมู่บ้านในละแวกนั้นก็ทุกข์นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการทำมาหากินไปแต่เช้านะครับเย็นจึงได้กลับมานะกว่าจะได้มีอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวนี่นะครับก็ดูโหมทุกข์ทรมานเหลือเกินนั้นนะเพียงแต่ว่าตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาไว้ดูเพลิดเพลินดูสนุกสนานไปแต่ถ้าพิจารณาให้เป็นจริงแล้วให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้มีความสุขอะไรเลยนะครับมันก็แค่เพลิดเพลินไปหน่อยๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในคำว่าโลกสันนิวาสซึ่งเป็นชื่อของขันห้านะครับเอาตัวขันก่อนนะครับขันเนี่ยนะชื่อว่าโลกเพราะหมายว่ามันสลายไปทีนี้ชื่อว่าสันนิวาสเพราะเป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายขันห้านี่นะครับมันชื่อว่าโลกเพราะรูปก็สลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็สลายไปแต่ว่าสัตว์นี่ก็อาศัยนะครับคือสัตว์นี่เป็นบัญญัตินะครับเป็นคำเรียกรวมๆของขันห้าว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะสัตว์ก็อาศัยอย่างนี้แหละด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิคือสำคัญขันห้าว่าเราว่าของเรานะครับเพราะฉะนั้นคำว่าสัตว์นี้เคยได้ยินอยู่แล้วว่าสัตว์นี้โดยศัพท์แปลว่าข้องนะครับคำว่าสัตว์ที่พระองค์ตรัสกับพระราธะว่าดูก่อนราธะชื่อว่าสัตว์เพราะข้องในรูปข้องในเวทนาข้องในสัญญาข้องในสังขารข้องในวิญญาณเพราะความที่สัตว์นี้ข้องนะครับผู้ข้องนั่นแหละจึงเรียกว่าสัตว์คือข้องในขันธ์5ซึ่งขันธ์5แต่ละอย่างก็มีอันแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นไปตามปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นโลกสันนิวาสก็ได้แก่สัตว์ที่ข้องในขันธ์5หรืออีกความหมายหนึ่งคำว่าโลกสันนิวาสก็ชื่อเป็นชื่อของหมู่สัตว์นั่นเองนะครับสัตว์ทั้งหลายนี่แหละชื่อว่าโลกสันนิวาสนะพระองค์ก็รู้ว่าโลกสัตว์โลกทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะถูกไฟเป็นต้นเนี่ยแผดเผาเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงเห็นว่าโลกสันนิวาสยกพลแล้วนะจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์นะครับยกพลนี่ก็ยกพลไปไหนครับไปรบทัพจักศึกหรือเปล่าก็คือยกพลไปหาความแก่ความตายนั่นแหละครับเคลื่อนไปหาความตายเป็นต้นนะค่อยๆเดินนะครับยกพลไปคิดดูนะว่าสัตว์ที่มีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ก็เคลื่อนพลยกพลไปสู่ความตายกันหมดเลยนะครับคิดดูนะว่าสัตว์ทั้งหลายที่เคยเกิดมาแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยมากนี่นะครับตายแล้วซะส่วนใหญ่เราเคยเจริญมรณานุสติไหมครับจะเห็นว่ายกตัวอย่างในจังหวัดที่เราอยู่เนี่ยนะเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองเก่าเมืองแก่เมืองโบราณพระราชามหากษัตริย์ผ่านมาตั้งหลายองค์เชื่อไหมว่ามหากษัตริย์เหล่านั้นเนี่ยนะครับตายเกลี้ยงเลยนะไม่มีเหลือเลยนะครับยังมากก็เหลือกระดูกนิดๆหน่อยๆนะครับก็ตายไปหมด เศรษฐีคฤหบดีคนมั่งมีคนสีสุขคนยากคนจนคนร่ำคนรวยคนทั้งหลายเหล่านั้นก็ตายนี้จากไปหมดนะครับแล้วก็พวกที่จะเกิดมาใหม่ๆพวกที่จะเกิดมาเท่าไหร่เกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นนะครับแล้วพวกที่กำลังเป็นอยู่ก็พากันเคลื่อนพลยกพลไปสู่ความตายเป็นหมดนะครับในนี้ไอ้ระหว่างยกพลเนี่ยนะครับระหว่างเคลื่อนพลยกพลเนี่ยนะมันก็เหมือนกับสู้รบแล้วนะถามว่ารบกับอะไรครับชราเนี่ยนะครับมาเบียดเบียนมรณะมาห้ามหันบางคนถูกประหารคอขาดเป็นต้นเนี่ยนะบางคนเหมือนกับถูกแทงที่หน้าอกเป็นโรคกระเพาะเป็นต้นเนี่ยนะมันก็เหมือนกับสงครามจริงๆนะครับยกพลเคลื่อนพลไปพากันไปสู่ความตายกันหมดนะอันพระองค์ก็ทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์บอกว่าโลกสันนิวาสเนี่ยนะเดินทางผิดแล้วนะครับเดินไปทางผิดถามว่าเห็นเขาเดินไปทางมรรคมีองค์8มั้ยล่ะเดินไปตามสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะครับซึ่งเป็นไปเพื่อพ้นจากความเร่าร้อนเนี่ยนะครับเพื่อพ้นจากชาติชรามรณะเนี่ยเขาเดินตามนี้ไหมเขาไม่เดินเมื่อไม่เดินก็เรียกว่าสัตว์โลกเนี่ยเดินทางผิดแล้วนะครับเดินเข้าไปหาปากแห่งมัจจุราชซะส่วนใหญ่แล้วก็โลกเหล่านี้ก็อันชรานำไปไม่ยั่งยืนแล้วก็โรคก็ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปเคยมีอะไรก็ต้องจากหมดนะครับมีบ้านก็ต้องจากบ้านมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานเป็นต้นก็ต้องจากหมดอย่างที่พระองค์ตรัสว่าคนเขาสำคัญอยู่ว่านั่นบุตรของเรานะครับคนเขาก็สำคัญว่านั่นทรัพย์ของเรานะครับตนของตนก็ยังไม่มีบุตรและทรัพย์จักมีมาแต่ไหนนะครับคือตัวของตัวก็ยังไม่มีเลยนะครับต้องตากจากตาเนี่ยนะครับการเห็นเนี่ยต่อไปจะไม่ได้เห็นอีกแล้วหูที่ได้ยินเสียงก็จะไม่ได้ยินจมูกที่รู้กลิ่นจะไม่ได้รู้กลิ่นลิ้นที่รับรู้รสร่างกายแต่ละส่วนก็จะทรุดโทรมไปเรื่อยๆพาไปสู่ความวิบัติความเสียหายนะครับมันจะจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยสักอย่างแล้วก็ในบรรดาสิ่งที่ต้องพลัดพรากต้องจากก็ยังพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเป็นธาตุแห่งความโหยหาโหยหิวอยู่ตลอดเวลานะครับต้องการไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอต้องการรูปอย่างหนึ่งก็เพิ่มรูปอีกอย่างหนึ่งนะครับทีแรกก็จักได้แค่นี้แหละต่อไปก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีกรีของตัณหาไม่มีลดนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไม่รู้จักอิ่มนะครับมันพร่องอยู่ตลอดนะครับมันกระหายอยู่ตลอดโหยหิวอยู่ตลอดนะครับโลกสันนิวาสนี้ก็ไม่มีที่ต้านทานจะเอาอะไรมาต้านทานนะครับไม่มีที่หลีกเร้นไม่มีที่พึ่งแล้วก็ไม่เป็นที่พึ่งของใครนะครับเพราะทุกคนจะต้องหันหน้าเข้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายถูกกิเลสเป็นต้นเล่นงานกลุ่มรุมกันหมดแล้วก็สัตว์โลกก็ฟุ้งซ่านไม่สงบนะครับฟุ้งไปในรูปบ้างฟุ้งไปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธิภพในธรรมารมณ์ในเรื่องราวการบ้านการเมืองเป็นต้นเนี่ยนะก็จิตใจก็ฟุ้งไปอย่างนั้นแหละตลอดโลกสันนิวาสถูกลูกศรเป็นอันมากเสียบแทงอยู่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยถอนลูกศรทั้งหลายของโลกสันนิวาสนั้นได้เป็นไม่มีคือสัตว์โลกเนี่ยถูกลูกศรคือราคะเสียบแทงข้างในอยู่นะโทสะเสียบแทงอยู่โมหะทิ่มแทงอยู่มานะทิฏฐิกิเลสหรือแม้กระทั่งความทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เหมือนกับลูกศรที่เป็นพิษเนี่ยนะครับแทงติดอยู่ในใจอยู่นั่นแหละฉะนั้นพระองค์นี้เป็นเหมือนกับหมอที่ผ่าลูกศร นะครับผ่าลูกศรคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตทั้งหลายพระองค์ก็ผ่าออกจากสัตว์เหล่านั้นทีนี้คนถ้าหากว่าไม่มีบุญหมอก็ผ่าให้ไม่ได้นะครับฉะนั้นพระองค์ก็จะผ่าให้สำหรับคนมีบุญเหมือนกันแต่ว่าพระองค์ก็มีพระมหากรุณาสงสารไปในสัตว์ว่าโอ้สัตว์โลกนี้เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับโลกสันนิวาสมีความมืดคืออวิชชากางกั้นถูกขังไว้ในกรงคือกิเลสใครอื่นนอกจากเราผู้จะแสดงธรรมให้แสงสว่างแก่โลกสันนิวาสนั้นได้เป็นไม่มีถ้าหากว่าพระพุทธพจน์บทนี้นะครับต้องอยู่ในคืนเดือนมืดนะครับสักประมาณสัก6 ทุ่มนะครับแล้วครึ้มฝนจะตกแล้วอาจจะอยู่ในป่าลึกเนี่ยนะมันมืดขนาดนั้นเนี่ยมืดขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็ยังเหมือนกับถูกขังอยู่ในกรงมืดด้วยอยู่ในกรงด้วยนะครับแล้วโอ้ถ้าหากว่าใครจะมาส่องแสงสว่างให้โลกเนี่ยมองเห็นนะในบรรดาในความมืดทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยใครจะให้แสงสว่างนะครับ นอกจากพระองค์อันพระองค์บอกว่าเออนอกจากเราแล้วใครจะให้แสงสว่างแก่โลกเหล่านั้นพอที่จะได้มองเห็นนะครับมองเห็นวันนี้ทุกมองเห็นวันนี้ทุกขสมุทัยมองเห็นวันนี้ทุกขนิโรธมองเห็นนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาให้มองเห็นอริยสัจเนี่ยนะครับแล้วให้ประพฤติปฏิบัติตามแนวอริยสัจจึงจะเป็นไปเพื่อความสว่างเป็นไปเพื่อพ้นจากกรงคือกิเลสเป็นต้นเนี่ยนะครับโลกสันนิวาสตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาเป็นดุจคนตาบอดอันอวิชชาหุ้มห่อไว้ยุ่งเหมือนเส้นได้พันเป็นกลุ่มก้อนนุงนังดุจหญ้าปล้องหญ้ามุงกระต่ายหาล่วงพ้นสงสารคืออบายทุคติและวินิบาตไปได้ไม่นะครับอวิชชาเนี่ยมันปิดตาหมดนะครับอวิชชาเนี่ยปิดตาปัญญาเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยเมื่อตาปัญญาเนี่ยถูกปิดแล้วก็เหมือนกับคนตาบอดอวิชชาหุ้มห่อไว้ก็พากันทำชั่วปานาติบาตยุ่งเหยิงไปหมดอทินนาทานกันวุ่นวายไปหมดกาเมสุมิจฉาจารก็นัวเนียกันไปหมดนะครับมุสาวาทก็โหโกหกกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับสุรายาเมาก็นับว่าเป็นสิ่งที่ชอบทำไปแล้วนะครับอันงานไหนถ้าไม่มีสุรายาเมาเป็นต้นงานนั้นก็แทบจะผิดปกติไปแล้วไม่ว่างานบวชงานศพงานเป็นงานตายงานเกิดงานสารพัดงานก็ต้องมีสุราเนี่ยนะครับเป็นตัวย้อมจิตย้อมใจเพราะฉะนั้นมันนุงนังกันไปหมดนะครับยุ่งวุ่นวายเมื่อสุราเข้าครอบงำนะครับฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเสียบแทงเข้าไปในใจแล้วก็อะไรต่อครับมุสาวาทก็ง่ายนะครับปิสุนาวาจาพุสวาจากาเมสุมิจฉาจารนะครับเพราะฉะนั้นหนักหนาสาหัสเข้าไม่เหลือแม้กระทั่งเพศที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองนะครับก็ยังเมื่อวานโยมยังมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีความเสียหายอะไรนะว่าโอ้โหอวิชชานี่พาบอดแม้กระทั่งนุ่งผ้ากาสาวะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไปประพฤติตัวผิดพลาดนะครับถามว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะอวิชชานั่นแหละทำให้เขาตาบอดนะครับมองไม่เห็นบุญไม่เห็นบาปไม่เห็นว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าผู้ที่เป็นปาราชิกนะครับกินก้อนเหล็กแดงๆให้ตายนะครับยังจะดีกว่านะครับยังจะดีกว่าที่เขาจะบริโภคกลืนกินปัจจัย4หรือการที่เขาไปทำชั่วลักษณะนั้นเนี่ยนะครับพระองค์ตรัสว่าให้งูพิษมันกัดยังจะดีกว่าหรือว่าเอาองคชาตนะครับสอดเข้าไปในหลุมฐานเพลิงเป็นต้นยังจะดีกว่าเพราะว่าไอการกระทำอย่างนั้นไม่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุคติวินิบาตส่วนแต่ผู้ที่ทำอย่างนี้นะครับเป็นเหตุแห่งการไปสู่อบายทุคติวินิบาตนี่บาปกรรมเหล่านั้นเนี่ยนะครับที่ทำไปแล้วเขามีโอกาสได้มาบวชอย่างนี้ครั้งเดียวนะครับถ้าเทียบแล้วนะสังสารวัฏเมื่อเขาทำตราบาปเอาไว้ในพระศาสนาอย่างนี้โอกาสที่จะได้มาขึ้นสู่แบบนี้ก็ครั้งเดียวหลังจากนั้นไปแล้วนะครับถ้าไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆแล้วใครจะไปเห็นใจเขาเราถามดูนะศึกษาพระธรรมกันอย่างนี้นึกเห็นใจลิงสักตัวไหมครับนึกเห็นใจกวางสักตัวนึกเห็นใจควายเห็นใจวัวเห็นใจปลาเห็นใจสัตว์ประสาททั้งหลายนี่นะครับจิ้งหรีดจิ้งจกตุ๊กแกเนี่ยเห็นโอ้น่าเห็นใจนะแมวเนี่ยเจ้าน่าเห็นใจนะเพราะอวิชชาเป็นต้นยากนะครับที่มีผู้เห็นใจสงสารกรุณาในสัตว์เหล่านี้เพราะฉะนั้นโอกาสเหล่านี้ก็อย่าปล่อยให้ล่วงเลยพระองค์ตรัสว่าอย่าปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปเลยเพราะว่าผู้ที่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปก็ไปยัดเยียดอยู่ในอบายทุคติวินิบาตนรกเป็นอันมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสัตว์โลกนั้นก็เป็นอย่างนี้จริงๆเป็นปกติของสัตว์โลกว่างั้นเถอะทีนี้ถ้าหากว่าพระองค์ไม่แสดงธรรมนะครับก็จะถูก อวิชชาเนี่ยนะครับห่มห่อทำให้มืดบอดเนี่ยนะมากมายมหาศาลแต่ทีนี้ถ้าหากว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมเป็นต้นอย่างนี้แล้วก็ยังพอมีผู้ที่มีสติมีปัญญาพอที่จะมีแสงสว่างมองเห็นดีเห็นชั่วเห็นบุญเห็นบาปนะครับเห็นกุศลอกุศลเห็นอะไรมีโทษไม่มีโทษใดบ้างนะครับโลกสันนิวาสถูกยาพิษที่มีโทษคืออวิชชาเนี่ยนะครับฉาบทานหนาแน่นแล้วนะครับมีกิเลสเป็นโทษอวิชชาเนี่ยเคลือบเอาไว้นะอวิชชานี่เคลือบเอาไว้แล้วก็กิเลสที่เป็นโทษนี่ก็ห่มห่อปกปิดเอาไว้อยู่อย่างนั้นแหละโลกสันนิวาสรกชัดด้วยราคะโทสะและโมหะใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยสางรกชัดให้แก่โลกสันนิวาสนั้นได้เป็นไม่มีใครจะมาชำระสาสางให้นะมันคล้ายๆกับว่าโหมี ได้อะนะกลุ่มได้อะที่มันพันกันเป็นกลุ่มเป็นปมตะปุ่มตะปามเนี่ยใครจะมานั่งสะสางให้นะครับปัญหาในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยมีปัญหายุ่งไปหมดเลยนะถ้าเราลองไปนั่งให้ทุกคนเขาเล่าชีวิตของเขาให้ฟังให้หมดนะตั้งแต่แรกเริ่มจนมาถึงทุกวันเนี่ยนะครับโอ้จะรู้ว่าปัญหาเนี่ยมันวุ่นวายจริงๆเลยนะแต่ละคนเนี่ยมันรกชัดใครจะมานั่งสางให้ล่ะครับปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยใครจะสางให้ยกตัวอย่างเหมือนกับในยุคนี้นี่นะครับไปที่ไหนคนก็จะบ่นในเรื่องหนี้สินปัญหาหนี้สินเนี่ยอินงตุงนังไปหมดใครจะไปช่วยสางให้ใครจะไปช่วยชำระให้นะครับชาวนาแต่ละหลังคาเนี่ยนะครับติดหนี้กันเรือนหมื่นเรือนแสนกันนะครับถ้านักธุรกิจมากกว่านั้นก็ติดหนี้กันเป็นล้านๆนะครับมันประเทศไทยเนี่ยติดหนี้ไม่รู้กี่ร้อยล้านนะครับกี่ละเป็นล้านล้านนะครับติดหนี้ไม่ใช่ล้านล้านประมาณ5ล้านล้านนะครับเพราะหนี้สินนี่มากมายขนาดนั้นเมื่อมีหนี้สินขนาดนี้ใครจะมาช่วยชำระใครจะมาสะสางอันนี้พูดหนี้สินแบบข้างนอกนะถ้าหากว่าหนี้สินคือราคะหนี้สินคือโทสะหนี้สินคือโมหะใครล่ะจะมาช่วยสะสางชำระหนี้สินคือกิเลสในจิตในใจให้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับโลกสันนิวาสอันกองตัณหาเนี่ยสวมไว้นะครับเหมือนกับว่ามีมาถมมาทับเอาไว้นะถูกขายคือตันหาเนี่ยครอบคลุมเอาไว้ลอยไปตามกระแสตันหาประกอบด้วยตันหาสังโยชน์นะครับสังหาสังโยชน์ก็ผูกไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นซ่านไปตามตันหาอนุสัยเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะตันหาเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนคือตันหาถูกกองทิฏฐิเนี่ยสวมไว้นะครับทั้งอุเฉททิฏฐิทั้งสัสสทิฏฐิลัทธิทั้งหลายแหล่นี่ระบาดสวมเอาไว้เหมือนกับบ่วงเลยนะครับถูกสวมไว้ด้วยบ่วงคือทิฏฐิยิ่งตอนนี้เนี่ยนะครับลัทธิทิฏฐิเกิดขึ้นมามากมายมหาศาลนะครับแต่ละแห่งเนี่ยนะครับวัดหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้มีหลายลัทธินะครับวัดหนึ่งเนี่ยถามเออแต่ละองค์พระหลายองค์ไม่มีค่อยเหมือนกันหรอกครับแต่ละองค์เนี่ยลัทธิไม่ค่อยเหมือนกันเลยสมณีรูปหนึ่งก็บอกว่าถ้าวัดนี้มี60องค์ก็60ลัทธิเขาว่างั้นเพราะแต่ละคนนี่ก็คือเจ้าลัทธิแต่ละลัทธิเขาว่างั้นขนาดนั้นนะครับคนละสายไปเลยนะมันถูกกองทิฏฐินี่มันสวมเอาไว้ถูกคายคือทิฏฐิเนี่ยคลุมเอาไว้ลอยไปตามกระแสของทิฏฐิที่เหมือนกระแสน้ำเนี่ยนะประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์ซ่านไปเพราะทิฏฐานุสัยเดือดร้อนด้วยความเร่าร้อนเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนคือทิฏฐิเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนคือทิฏฐินะครับสรุปแล้วทั้งเดือดร้อนทั้งเร่าร้อนด้วยอำนาจของทิฏฐินี่แหละแล้วก็ในสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ถูกกิเลสตัณหาเป็นต้นครอบคลุมไว้อย่างนั้นก็ยังถูกชาติติดตามอีกถูกชรารัดรึงนะครับรัดให้มันแน่นเข้าไปพยาธิครอบงำมรณะก็ห้ำหั่นแล้วก็ตกเข้าไปในกองทุกข์นะครับทุกไหนครับอบายทุกเปรตทุกเดรัจฉานทุกเป็นต้นนะแม้กระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็โรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นทุกทั้งหลายเหล่านี้ก็เบียดเบียนถูกตัณหาเนี่ยดักเอาไว้นะครับเหมือนกับว่าเดินไปตรงไหนก็เรียกว่าตกบ่วงแห่งตัณหาเนี่ยครับเพราะมันเป็นตัณหาเหมือนบ่วงใช่มั้ยที่มารก็บอกว่านะท่านเนี่ยไม่พ้นหรอกบ่วงทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์นะไปที่ไหนก็เจอแต่บ่วงหมดเลยครับแต่บ่วงนี้มันน่าติดนะถ้าโดยทั่วๆไปนะครับฟังตอนฟังเทศฟังธรรมแหมมันกลัวทุกข์กลัวโทษไม่น่าติดเลยพอฟังเสียงดนตรีขึ้นมาแว่วหนึ่งเข้าไปนะครับแหมไม่บ่วงอย่างนี้รู้อย่างนี้ติดซะนานว่างั้นยินดีเอาบ่วงมาคล้องหูมาคล้องตาคล้องจมูกคล้องลิ้นคล้องกายคล้องใจยินดีนะครับนะยังบอกนะบางเจ้าก็บอกว่าโซ่ทองว่างั้นนะยังขนาดนั้นนะครับนะโซ่ทองคล้องใจผูกพันระวังใครกับใครก็ผูกไว้อย่างนั้นแหละครับนะเพราะฉะนั้นแม้แต่โซ่ก็ยังสำคัญว่าโซ่ทองนะครับถึงจะอยู่ในกรงก็ยังสำคัญว่าฉันอยู่ในกรงทองนะเหมือนกันนะครับขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถูกห้อมล้อมด้วยกำแพงคือชรานะครับจะลืมอะไรก็ลืมนะครับแต่แกไม่ลืมเราแน่นะครับนะใครจะลืมตัวลืมอะไรก็ลืมไปเถอะครับแต่แกไม่ลืมเราเพราะฉะนั้นแต่ละปีผ่านไปก็ไหลเข้าไปหาความสุดโทมความชำรุดสุดโทมนะครับถ้าเก็บภาพถ่ายรายปีไว้นะจะเห็นว่าโหแต่ละปีนี่คนละภาพกันนะครับเดินทางไปสู่ความแตกความแก่นะฮะเพราะนั้นไอ้ความแก่นี่ไปไม่พ้นเพราะมันเหมือนกับกำแพงเนี่ยนะที่มาห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ถูกบ่วงของมัจจุราชเนี่ยคล้องเอาไว้ด้วยนะบ่วงแห่งมัจจุราชหมายความว่ามันฉุดไปหาความตายอย่างเดียวนะเหมือนสมมติว่าเหมือนคนถือดาบแล้วก็แกว่งบ่วงไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าไปสวมคอใครเข้าก็กระชากหรือกระตุกออกมาแล้วก็ตัดหัวฉับนะครับ มัจจุราชคืออะไร ก็คือพวกความตายทั้งหลายแหล่นั่นนะครับอปัจจัยของความตายนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่าผูกไว้ด้วยเครื่องผูกเป็นอันมากนะครับยังก็ถูกผูกอีกนะถามว่าเครื่องผูกคือราคะผูกเอาไว้เครื่องผูกคือโมหะเครื่องผูกคือโทสะเครื่องผูกคือมานะเครื่องผูกคือทิฏฐิเครื่องผูกคือกิเลสเครื่องผูกคือทุจริตนะครับถูกผูกไว้เยอะแยะไปหมดแล้วก็ถามว่าใครอื่นนอกจากเรานะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้จะช่วยแก้เครื่องผูกให้แก่โลกสันนิวาสนั้นได้เป็นไม่มีนะครับถูกผูกขาดนี้นะถ้าพระองค์ไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยว่างั้นโลกสันนิวาสเดินไปตามทางแคบมากใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยชี้ทางสว่างให้แก่โลกสันนิวาสนั้นได้เป็นไม่มีอันชีวิตเนี่ยก็เดินไปสู่ความแคบตลอดนะสังเกตดูสัตว์โดยมากนะเดินไปสู่เรียกว่าเดินไปสู่ปัญหาที่สะสางยากมากนะดูวิธีการวางแผนชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนนะครับเดินเข้าไปสู่ทิศทางที่ตัวเองยังไม่รู้จะแก้ยังไงเลยนะครับปีแรกก็พอแก้ได้ปี2ก็ลึกเข้าไปเรื่อยปี3ปี4ปี5หนักๆเข้าสะสางปัญหาไม่ได้เลยนะครับอินุงตุงนังไปหนดมันแคบยิ่งกว่าแคบระหว่างนั้นนะมันจะแคบไปเรื่อยอึดอัดแม้แต่กุศลยังเกิดยากเลยนะครับ ในท้ายที่สุดแล้วเราก็ติดเหล้าติดยาเสพติดอะไรต่างๆแล้วปรากฏว่าถอนตัวไม่ขึ้นแค่ในปัจจุบันในชาตินะ ครับก็ถอนตัวไม่ขึ้นเมื่อถอนตัวไม่ขึ้นทำไงครับในที่สุดก็ตายแบบตราบาปเต็มตัวเลยนะครับ ถ้า หนักนะสาหัสก็ฆ่าตัวตายนะครับบางคนก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บตายแบบทุกข์ทรมานในระหว่างนี้บางคนก็ติดโรคภัยไข้เจ็บติดเอดติดมะเร็งติดสารพัดโรคขึ้นมาอีกนะครับว่ามันแคบจริงๆนะครับชีวิตเนี่ยแคบยิ่งกว่าแคบเขาไปบอกว่าโลกสันนิวาสเนี่ยนะครับถูกความกังวลมากมายพัวพันไว้ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยตัดความกังวลให้แก่โลกสันนิวาสนั้นได้เป็นไม่มีปริโภชนะครับเครื่องกังวลของสัตว์เนี่ยมีมากมายนะครับกังวลถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงช่องถึงกิจการงานถึงธุรกิจทั้งหลายแหล่นี่นะครับโอ้ยมันผูกพันอินงตุงนังไปหมดเอาใครจะตัดความกังวลให้นะครับใครที่จะอย่างน้อยช่วยปลุกปลอบช่วยเอาอกเอาใจก็ยังหายากนะครับโดยมากก็มีแต่ซ้ำเติมกันซะส่วนใหญ่เนี่ยนะแล้วก็ไม่มีใครแก้ปัญหาให้ใครได้เพราะว่าทุกคนก็กังวลพอๆกันไปหมด พอกังวลมากๆเข้าอาจารย์อยากจะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบ้างครับเพื่อที่มันจะได้ลืมปัญหาผมสังเกตว่าคนทุกวันที่สนใจปฏิบัติธรรมนะเพื่อเขาจะลืมปัญหาในชีวิตของเขาสักระยะหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งมันก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันหยุดคิดเพื่อที่จะไปละกิลงกิเลสอะไรหรอก ให้มันเบาๆหน่อยนะส่วนใหญ่ก็เท่าที่ฟังแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคืออยากจะหนีปัญหาชั่วคราวแล้วจะได้กลับไปต่อสู้ใหม่นะครับแต่เคยคิดไหมไอ้ต่อสู้ไปเพื่ออะไรนะถ้าชนะแล้วเป็นยังไงจบแล้วจบยังไงจบอย่างไรจบเมื่อไรจบยังไงไม่เคยคิดนะครับแต่คิดว่าอยากจะต่อสู้นะครับสังเวียนอันนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนกับสังเวียนไก่เหมือนกับไก่ที่มันจิกตีกันโดยที่ไม่ได้รายได้อะไรเลยตั้งเจ็บตัวฟรีด้วยนะครับขึ้นไปต่อยขึ้นไปเดี๋ยวถ้าเจ็บมากๆเดี๋ยวขอเยียวยาเลียแผลอีกนิดนึงเสร็จแล้วพักเดี๋ยวก็ไปต่อสู้ใหม ่ ถ้าต่อสู้เสร็จก็ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยนะครับก็เป็นอย่าง น ี้นะครับครับเหมือนเราอยู่ด้วยคนหนึ่ง ครับทีนี้ต่อไปบอกว่าโลกสันนิวาสนี่นะครับตกลงไปในเหวใหญ่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะฉุดโลกสันนิวาสนั้นให้พ้นจากเหวนั้นได้เป็นไม่มีเช่นเหวแห่งโลภะเหวแห่งโทสะเหวแห่งโมหะเหวแห่งกิจการงานทั้งหลายแหล่นี่นะครับมันขึ้นยากนะครับอย่างยกตัวอย่างเหมือนกับพระภิกษุที่ถ้าหากว่าบวชแล้วก็ไปศึกหาลาเพศเนี่ยนะโอ้จะพูดว่ากลับมาบวชใหม่เนี่ยนะครับยากมันเหมือนกับตกหลุมที่มันลึกใหญ่โตเลยนะครับยากจริงๆนะครับที่จะมาบวชขนาดมาอยู่วัดแล้วยังบวชไม่ได้อย่างนั้นนะครับมันเป็นเหวใหญ่ สมัยนี้บวชง่าย ครับบวชง่ายแต่ก็สึกไม่ยากครับนะครับบวชไม่ยากสึกง่ายและในขณะเดียวกันเนี่ยพอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับแน่ใจนะว่าได้บุญ ครับแต่ส่วนใหญ่ได้บาปครับ ครับเมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับธรรมวินัยพระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างไรที่จะประพฤติปฏิบัติตามก็หายากนักนะครับ ต่อไปว่าโลกสันนิวาสเดินไปตามทางกันดารมากใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยให้โลกสันนิวาสนั้นข้ามพ้นทางกันดารได้เป็นไม่มีเนี่ยนะเดินทางไกลไร้เสบียงเนี่ยนะครับขึ้นเขาลงห้วยผ่านทะเลทรายเป็นต้นเนี่ยนะครับนะถ้าลงน้ำก็น้ำก็มีแต่จระเข้ขึ้นบกก็โหมีแต่สัตว์เสือร้ายเป็นต้นเนี่ยนะนะบางที่ก็แห้งแล้งไร้น้ำกินเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่ามหากันดารใหญ่ว่างั้นทางกันดารมากๆแบบนี้เนี่ยนะใครจะทำให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากห่วงแห่งกันดารเหล่านี้ทางกันดารเหล่านี้ไปได้โลกสันนิวาสเดินไปในมหาสงสารมหาสังสารวัฏนะครับคือสังสาระคือขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยนะมันใหญ่เหลือเกินว่างั้นใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยให้โลกสันนิวาสพ้นจากสังสารวัฏได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาสกลิ้งเกลือกอยู่ในหล่มใหญ่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาสนั้นให้พ้นจากหล่มใหญ่ได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาสติดอยู่ในเปลือกตมอันกว้างใหญ่เปลือกตมคือกามทั้งหลายนี่นะครับใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาสนั้นให้พ้นจากเปลือกตมได้เป็นไม่มีนะครับนะกามนี่มันเหมือนกับเปลือกตมที่มันใหญ่มากนะครับมันเข้าไปแล้วมันก็เปื้อนสกปรกเลอะเทอะเนี่ยนะแล้วโหไม่ใช่ล้างออกยังง่ายนะครับมันมีกลิ่นติดตัวนั่นนะครับโลกสันนิวาสลุกโชนด้วยไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือความเกิดไฟคือความแก่ไฟคือความตายแล้วก็เศร้าโศกเสียใจนะครับปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยดับไฟเหล่านั้นให้แก่โลกสันนิวาสได้เป็นไม่มีมันพอฟังพุทธพจน์เหล่านี้ก็ทำให้นึกว่าคำสอนของพระองค์นี่เป็นไปเพื่อดับไฟคือราคะโทสะโมหะของเรานะนะครับโลกสันนิวาสทุรนทุรายเดือดร้อนเป็นนิดไม่มีอะไรต้านทานต้องรับอาจยาต้องกระทำตามอาจยานะครับทุกคนนี่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็เดือดร้อนกันซะส่วนใหญ่เดือดร้อนร้อนรนทุรนทุรายนะครับนั่งนิ่งนิ่งเสวยแต่สุขอย่างเดียวหาได้ยากนักนะครับโลกสันนิวาสถูกเครื่องผูกคือวัตตะผูกมัดไว้ปรากฏที่ตะแลงแกงใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยแก้เครื่องผูกให้แก่โลกสันนิวาสนั้นได้เป็นไม่มีเหมือนกับคนที่นะครับถูกประหารรายบุคคลเนี่ยนะใครจะช่วยแก้ให้เขาก็ทุกคนเนี่ยมันเดินเข้าไปหาตะแลงแกงทั้งนั้นเลยอยู่ที่ตะแลงแกงปรากฏอยู่บนความตายไม่ใช่ว่าอยู่บนรถบนเรือบนเครื่องบินแล้วจะพ้นจากความตายเพราะสถานที่แต่แห่งก็คือตะแลงแกงที่ประหารชีวิตของสัตว์ตรงไหนบ้างครับที่สัตว์ไม่ตายเข้าใจมั้ยโดยเฉพาะในป่าของเราสัตว์ก็ยังมาตายนะครับตาผมนี่ยังมีแมลงบินมาตายเลยเพราะฉะนั้นแต่ละแห่งก็เป็นเหมือนกับสถานที่ประหารนะตะแลงแกงอันนี้เนี่ยนะครับโลกสันนิวาสไม่มีที่พึ่งควรได้รับกรุณาอย่างยิ่งใครอื่นนอกจากเราจะช่วยต้านทานให้แก่โลกสันนิวาสได้เป็นไม่มีแก่นั้นนะครับมันไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่อะไรซากอย่างเลยนะครับโลกสันนิวาสถูกทุกข์ครอบงำถูกเบียดเบียนอยู่ตลอดกาลนานโลกสันนิวาสติดใจกระหายอยู่เป็นนิดนะครับกระหายตลอดเลยนะไม่อิ่มหรอกครับถ้าคนที่ไม่เจริญสมถะได้ดีจริงๆก็ไม่อิ่มโลกสันนิวาสเป็นโลกมืดไม่มีจักษุนะครับก็มืดไม่มืดนะครับลืมตาเนี่ยนะปริบๆเหมือนกับมีแสงมีสีเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นอริยสัจอยู่ดีนะครับขนาดฟังแล้วก็ยังมองไม่เห็นเลยนี่แหละครับมันมิดมืดมิดแบบนี้แหละครับไม่มีจักษุหรือว่าโลกสันนิวาสมีในตาถูกทำลายแล้วเพราะไม่มีผู้นำนะครับไม่มีนายกนะครับขาดผู้นำคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมานำทางไปโลกสันนิวาสเล่นไปสู่ทางผิดหลงทางแล้วใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยนำพาโลกสันนิวาสนั้นได้เป็นไม่มีคือสมัยนี้สมัยที่มีรถมีเรือนี่นะครับทุกคนฟังแล้วก็จะสบายเพลินๆเฉยๆแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะครับอยู่ในป่าอยู่ในเขาเนี่ยถ้าได้หลงทางแล้วนะครับก็ยากเหมือนกันที่จะหลุดออกมาได้เพราะว่าถ้าเดินผิดเข้าใจทางผิดก็จะไปเรื่อยๆๆๆก็ไม่มีคนถามด้วยนะครับสมัยนี้ก็ค่อยยังชั่วถนนหนทางรถเรือนี่ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าถ้าเทียบเป็นสมัยนี้นะครับเดินทางวนอยู่ในทางซะมากกว่านะครับวนเวียนเวียนวนอยู่นั่นแหละโลกสันนิวาสแล่นไปในห้วงโมหะใหญ่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาสให้พ้นจากห้วงโมหะนั้นไ ป็นไม่มีนะครับมันเป็นห่วงเลยนะอวิชโชคะอวิชโชคะมันโลกสันนิวาสถูกทิฏฐิ2กลุ่มรุมนะครับถูกสัสตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิเนี่ยนะครับกลุ่มรุมอยู่ตลอดโลกสันนิวาสปฏิบัติผิดด้วยทุจริต3นะครับพากันทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจโลกสันนิวาสเต็มไปด้วยโยคะกิเลสเครื่องประกอบ4อย่างนะครับถูกกิเลสเครื่องประกอบไว้4อย่างนี้ประกอบเอาไว้นะครับคือประกอบเอาไว้ในวัฏฏะนะกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะอวิชชาโยคะเนี่ยประกอบเอาไว้นะครับประกอบไว้ในภพประกอบไว้ในวัฏฏะนะครับจากวัฏฏะสู่วัฏฏะอยู่นั่นแหละโลกสันนิวาสถูกคันธะ400รัดเอาไว้นะครับอภิชากายคันธะเป็นต้นนะคันธะคือเครื่องร้อยรัดเนี่ย100รัดเอาไว้โลกสันนิวาสถูกอุปาทาน4นี่ยึดไว้นะครับความยึดถือเนี่ยนะ4ประการยึดถือด้วยอำนาจกามุปาทานยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิยึดถือด้วยอำนาจของศีลพรตยึดถือด้วยอำนาจอัตตานะครับโลกสันนิวาสขึ้นสู่คติ5นะครับนะพากันไปสู่นรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์หรือเทวดาแต่โดยมากก็อยู่ข้อ1 2 3ซะส่วนใหญ่โลกสันนิวาสกำหนัดอยู่ด้วยกามคุณ5คือมีอโยนิโสมนสิการก็กำหนัดไปในรูปกำหนัดในเสียงกำหนัดในกลิ่นรสและโผฏฐัพพะโลกสันนิวาสถูกนิวรณ์5ครอบคลุมเอาไว้นะครับนะครับมันครอบคลุมจนคิดดูนะจะเจริญกุศลแต่ละอย่างก็ยากนะครับเหมือนวันนี้วันพระเนี่ยนะผู้ที่จะมาฟังธรรมก็นับว่ายากเพราะนิวรณ์5มันครอบเอาไว้นะครับครอบแม้แต่จะให้ทานแม้แต่จะฟังธรรมก็ยังหายากนะครับโลกสันนิวาสเถียงกันด้วยวิวาทมูล6นะทะเลาะวิวาทกันด้วยอำนาจโทสะเป็นต้นเนี่ยนะครับโลกสันนิวาสกำหนัดอยู่ด้วยกองตัณหา6นะครับคือตัณหามันเกิดเป็นกองว่างั้นเถอะเพราะมันเกิดบ่อยๆในทวารทั้ง6เกิดในรูปกับรูปเกิดในรูปบ่อยๆเกิดในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยบ่อยๆเค้าเรียกว่าตัณหากาย6หรือตัณหากอง6นะครับโลกสันนิวาสก็ถูกทิฏฐิ6อย่างนี่นะครับกลุ่มรุมแล้วนะครับทิฏฐิที่สำคัญว่าเที่ยงว่า0เป็นต้นเนี่ยนะถูกทิฏฐิ6เนี่ยกลุ่มรุมเอาไว้แล้วก็ซ่านไปเพราะอนุสัย7นะครับแล้วก็ถูกสังโยชน์7เนี่ยคล้องเอาไว้ฟูขึ้นเพราะมานะ7หมุนไปตามโลกธรรม8นะครับหมุนโลกธรรมก็หมุนไปตามสัตว์สัตว์ก็หมุนไปตามโลกธรรมนะครับทั้งสุขทุกข์นินทาสรรเสริญลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนะครับดิ่งลงเพราะมิจฉาตะ8ก็ปฏิบัติกันในมิจฉามรรคส่วนใหญ่ด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นประทุษร้ายการเพราะบุรุษโทษ8นะครับปองร้ายการเพราะอาฆาตวัตถุ9นะครับอาฆาตพยาบาทกันพองขึ้นเพราะมานะ9กำหนัดเพราะธรรมะอันมีตัณหาเป็นมูล9สายตัณหาทำให้เกิดการแสวงหาเป็นต้นนั่นเองเศร้าหมองเพราะกิเลสวัตถุ10นะครับเศร้าหมองเพราะกิเลสวัตถุ10คือราคะโทสะโมหะเป็นต้นนะกิเลสวัตถุนะเรียกว่าทำให้สัตว์เนี่ยเศร้าหมองมุ่งร้ายการเพราะอาฆาตวัตถุ10นะครับทะเลาะเบาแว้งกันอยู่ไม่เลิกราทีโลกสันนิวาสประกอบด้วยอกุศลกรรมบท10นะครับทำชั่วทางกาย3ทำชั่วทางปาก4ทำชั่วทางใจอีก3แล้วก็โลกสันนิวาสถูกคล้องด้วยสังโยชน์10ดิ่งลงเพราะมิจฉาตะ10นะครับแล้วก็ประกอบด้วยมิจฉาทิฐิมีวัตถุ10นะครับมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10ก็ได้แก่เช่นทานที่ให้แล้วไม่มีผลการรักษาศีลไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการต้อนรับเชื้อเชิญไม่มีผลการทำดีทำชั่วกับพ่อแม่ไม่มีผลเหมือนกันเถอะใครจะทำชั่วก็ไม่เป็นไรทำดีกับพ่อแม่ก็ไม่มีคุณในต้นเนี่ยนะแม้กระทั่งปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปเราประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10ประกอบด้วยอันตาคาหิกะทิฏฐินะครับวัตถุ10ก็คือเช่นโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็โลกสันนิวาสต้องเนิ่นช้าเพราะธรรมะเครื่องเนิ่นช้าคือตัณหา108นะครับมันช้าจริงๆอ่ะนะตัณหามัน100รัดอยู่นั่นแหละเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าโลกสันนิวาสถูกทิฏฐิ62กลุ่มรุมจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นว่าตอนที่พระองค์ตรัสรู้แล้วนะเราเป็นผู้ข้ามแล้วแต่สัตว์โลกยังข้ามไม่ไ เราหลุดพ้นแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่หลุดพ้นเราฝึกตนแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ได้ฝึกตนเราสงบแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ได้สงบเราโล่งใจแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่โล่งใจเราปรินิพพานแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ปรินิพพานนะแล้วพระองค์ก็ปรารภต่อไปว่าเราเป็นผู้ข้ามได้แล้วจะให้สัตว์โลกข้ามได้ด้วยเราหลุดพ้นแล้วจะให้สัตว์โลกหลุดพ้นด้วยเราฝึกตนแล้วจะให้สัตว์โลกฝึกตนด้วยเราสงบแล้วจะให้สัตว์โลกสงบด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้สัตว์โลกโล่งใจด้วยเราปรินิพพานแล้วจะให้สัตว์โลกปรินิพพานด้วยนะพระองค์ก็เลยแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์นะครับพระองค์ทรงทำการจำแนกโดยอาการ89อย่างด้วยประการชนิดนะครับนี่คือจำแนกมหากรุณาไปในสรรพสัตว์ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะครับด้วยพระมหากรุณาทั้งหลายเหล่านี้นะครับที่กล่าวมานี้เรียกว่ามหากรุณาสมาบัติญาณของพระตถาคตเจ้านะครับก็พยานของพระผู้มีพระภาคที่ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นเนี่ยนะครับเป็นไปต่อเนื่องด้วยเหตุเพียงหวังแค่อวัชนะเนี่ยนะแค่ตรึกก็สามารถเพื่อตรัสรู้ถึงธรรมธาตุมีประมาณเท่าใดเนี่ยครับสังคตธรรมและอสังคตธรรมเป็นต้นมีประมาณเท่าใดทั้งหมดนั้นโดยอาการทั้งปวงเว้นการชี้แจงจากผู้อื่นนะครับคือไอ้ความรู้อันนี้เนี่ยนะปรารภจะรู้เมื่อไหร่ก็ได้ในธรรมธาตุนะครับคือหมายความว่าธาตุทุกชนิดนะที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสังคตธรรมนะครับสังคตธรรมได้แก่สังขารทั้งหลายหรืออสังคตธรรมได้แก่บัญญัติหรือนิพพานเป็นต้นเนี่ยนะมีประมาณเท่าใดทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดโดยที่ไม่มีใครชี้แจงอะไรเลยชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะอย่างรู้สังคตธรรมอสังคตธรรมสมมุติและสัจจะได้เด็ดขาดโดยประการทั้งปวงก็คือรู้สรรพสิ่งหมดแล้วนะไม่มีอะไรที่ไม่รู้ว่างั้นเถอะเรียกว่าอนาวรณญาณเพราะถือเอาความเป็นไปอันไม่ขัดข้องโดยไม่มีเครื่องกางกั้นในญาณนั้นรู้ทุกอย่างประสงค์จะรู้รู้เมื่อไหร่ก็ได้บางคนเนี่ยรู้เยอะนะครับแต่ว่าอยากจะรู้เมื่อไหร่รู้ไม่ได้ต้องรู้เป็นเวลาเวลาเช่นยกตัวอย่างนะพระบางองค์แสดงธรรมได้แต่ต้องเวลาเย็นนะจึงจะแสดงได้เช้าเทศไม่ได้บ่ายเทศไม่ได้เรื่องนั้นรู้ไม่รู้แต่ว่าพูดไม่ได้มันก็ต้องรู้เป็นเวลาเวลาไปลักษณะเนี่ยนะต้องเตรียมตัวก่อนต้องอะไรก่อนอันนี้ไม่ต้องครับประสงค์จะรู้รู้เลยเหมือนคนชำนาญเรื่องรถเนี่ยนะครับพอพูดถึงรถปั๊บรู้ทันทีเลยว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะบอกว่าคนที่ถ้าผ่านการซ่อมรถมาเป็นอย่างดีได้ยินเสียงนี่รู้แล้วว่ารถมันเป็นยังไงนะครับได้ยินแค่เสียงนี่ก็รู้ละ เอางั้นแล้วหลังตรัสรู้ทำไมจึงต้องมีการทบทวนความรู ้คือเราก็ดูนะครับว่าคนที่ละเอียดรอบคอบจริงๆเขาทำอะไรเสร็จแล้วนะเขาก็ต้องมาทบทวนนะครับคนที่ทำงานอะไรละเอียดละออนะเขาก็มีการทบทวนมีการวิเคราะห์เป็นต้นเนี่ยนะถึงผลดีผลเสียเป็นต้นถึงจะรู้ดีแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังทบทวนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปัจเจเวคขณะญาณก็คือญาณที่ทบทวนหรือใคร่ครวญนะครับ นะ เป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดาของคนที่สุขุมรอบคอบคนที่ทำอะไรละเอียดละเอียดเนี่ยนะครับเขาจะมีการทบทวนนะครับ พุทธคุณเนี่ยนะถ้าเราไม่ศึกษาให้รอบด้านให้ได้เหตุได้ผลจริงๆอ่ะเพราะว่าดีไม่ดีเอาไปพูดนะคนฟังเนี่ยอาจจะได้บาปเพราะว่าอย่างผมก็ได้ยินพระองค์หนึ่งที่ไปแปลธรรมบทกันนะบอกว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้านี่นะอันไหนเก่งๆคนไหนเก่งๆเอาเป็นตัวเองหมดเลยคนไหนชั่วๆเอาเป็นคนอื่นหมดเลยอะไรเงี้ย ครับ คือคล้ายๆคือเขาไม่เชื่อคล้ายๆเหมือนกับคุยคือลักษณะการพูดอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับอวดตัวเองคุยโอ้อะไรทำนองเนี้ยนะ ครับ อันนี้ผมว่าทำไมจริงๆนี่ต้องระวังนะผมว่านะสำหรับคนยุคนี้สมัยนี้ที่เขาไม่มีศรัทธาครับ ครับคือพระองค์นี่นะครับที่พระองค์กล่าวถึงพระองค์เองโดยพระคุณต่างๆเพื่อที่จะอธิบายสัตทินรีย์นั่นเองนะครับเมื่อพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นแล้วสัตทินรีย์ของสัตว์จะแก่กล้าขึ้นพระองค์จึงตรัสไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็จะพูดแต่แบบนี้หมดไม่ใช่นะครับไปที่ไหนไปโยกตัวตลอดไม่มีเพียงกับว่าในส่วนใดที่จะแสดงถึง แสดงถึงถ้อยคำทั้งหลายเหล่านี้แล้วสัตว์ทั้งหลายจะมีสัตทินทรีย์แก่กล้ามากขึ้นพระองค์จึงจะตรัสนะครับก็ดูในพระสูตรจริงๆสิครับมีสูตรกี่สูตรที่พระองค์ยกตัวยกแต่ตัวเลยนะครับมีไม่กี่สูตรนะครับเว้นไว้แต่มุ่งจะอธิบายในลักษณะส่งเสริมสัตทินทรีย์นั่นเองนะครับให้สัตว์เนี่ยมั่นใจเถอะว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นของจริงของแท้จริงๆนะครับเพื่อที่จะรับรองเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในสัพพัญญุตญาณนี่นะครับยังรู้สังคตธรรมอสังคตธรรมสมมุติและสัจจะโดยเด็ดขาดนะครับโดยประการทั้งปวงแล้วญาณเหล่านี้ก็ไม่มีการขัดข้องอะไรเลยนะครับดังที่ท่านพระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามักว่าชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะรู้สังคตธรรมและอสังคตธรรมโดยสิ้นเชิงชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะความขัดข้องไม่มีในญาณนั้นหมายความว่าประสงค์จะรู้เมื่อไหร่ก็รู้ทันทีไม่ขัดข้องเลยชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะรู้ธรรมะทั้งปวงที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตและปัจจุบันชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะความขัดข้องไม่มีในญาณนั้นนะครับพึงทราบความพิสดารดังต่อไปนี้นะครับเหมือนกับข้อความในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคสัพพัญญุตญาณนิเทศนะครับแล้วก็สัพพัญญุตญาณกับอนาวรณญาณนี้อธิบายคู่กันเลยถามว่าสัพพัญญุตญาณของพระตถาคตเนี่ยเป็นไฉนเชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะอัตถะว่ารู้สังคตธรรมอสังคตธรรมทั้งปวงโดยมิได้มีส่วนเหลือ อย่างเช่นสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับรูปนามขันเนี่ยนะขันไม่ว่าจะเป็นขันภายในขันภายนอกขันในสรรพสัตว์ทั้งหมดเลยนะครับหรืออสังคตธรรมไม่ว่าจะเป็นพระนิพพานเนี่ยนะนิพพานจะตรัสรู้จะเข้าถึงจะบรรลุได้ในแง่ไหนบ้างพระองค์ก็รู้แจ้งแทงตลอดทั้งหมดนะนะทีนี้ชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะในญาณ นั้นไม่มีเครื่องกลางกั้นชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะอัตถาว่ารู้ส่วนอนาคตทั้งหมดนะครับอนาคตที่จะมีต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับในการเวลาอันหาประมาณไม่ได้เนี่ยพระองค์ก็รู้หมดส่วนธรรมะที่เป็นอดีตนะครับอดีตอันยาวไกลขนาดไหนอะไรเกิดขึ้นบ้างพระองค์ก็รู้หมดรู้ธรรมะในส่วนปัจจุบันเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรก็รู้หมดนะครับหรือพระองค์รู้จักษุและรูปทั้งหมดจักษุไม่ใช่จักษุพระองค์เองอย่างเดียวนะไม่ใช่รูปของพระองค์เองจักษุของสัตว์หาประมาณไม่ได้นะนะรูปของสัตว์หาประมาณไม่ได้ทั้งหมดก็รู้หมดนะครับหรือว่ารู้จักหูรู้จักเสียงรู้จักจมูกรู้จักกลิ่นรู้จักลิ้นรู้จักรสรู้จักกายรู้จักโผฏฐัพพะรู้มโนและธรรมรมเนี่ยนะครับสรุปแล้วอายตนะภายในอายตนะภายนอกทั้งของพระองค์เองทั้งของสรรพสัตว์แล้วสิ่งเหล่านี้ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนี้ก็ยังรู้หมดนะครับนี่เรียกว่าสัพพัญญุตญาณส่วนอนาวรณญาณก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกลางกั้นในสิ่งเหล่านี้เลย ชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะอัตถะว่ารู้สภาพไม่เที่ยงสภาพเป็นทุกข์สภาพเป็นอนัตตาตลอดทั้งหมดนะครับมันไม่เที่ยงเพราะยังไงเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นอนัตตาเพราะอะไรนี่รู้หมดชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะว่าในญาณ นั้นไม่มีเครื่องกลางกั้นเลยรู้ทุกอย่างแล้วก็ไม่กั้นด้วยนะประสงค์จะรู้เมื่อไหร่รู้ทันทีชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะอัตถาว่ารู้สภาพไม่เที่ยงสภาพเป็นทุกข์สภาพเป็นอนัตตาแห่งรูปคือรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของจักษุนะครับละข้อความก็ละละอะไรไว้ครับนะนะเปตัวนั้นเนี่ยหมายอะไรบ้างนะครับจากสุขานะชิวหากายะมนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมรมนะครับแล้วก็อะไรอีกจากขูวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณนะครับจากขูสัมผัสนะครับสัมผัสสะ6เวทนา6สัญญา6เจตนา6นะครับสัญญา6ตัณหา6วิตก6วิจารณ์6ธาตุ6อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อาการ32กสิณ10นะครับภพ9ธาตุ3อัปปมัญญา4สมาบัติ8ปฏิจจสมุปบาทมี12เป็นต้นนะครับทีนี้ยกมาข้อสุดท้ายเลยนะปฏิจจสมุปบาทอันสุดท้ายพระองค์ชื่อว่าสัพพัญญุตญาณพอรู้สภาพไม่เที่ยงสภาพเป็นทุกข์สภาพเป็นอนัตตาแห่งชราและมรณะอันเอาบทสุดท้ายของปฏิจจสมุปบาทมากล่าวนะครับชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะอัตถะว่าในญาณ นั้นน่ะไม่มีเครื่องกลางกั้น พราะฉะนั้นในขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นทั้งหมดนี่นะครับสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยประการใดพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนะครับและในญาณนั้นก็ไม่ขัดข้องด้วยนะประสงค์จะรู้เมื่อไหร่ก็รู้ได้ทันทีนะครับชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะอัตถาว่าสภาพรู้สภาพธรรมะที่ควรรู้ยิ่งด้วยอภิญญาตลอดทั้งหมดรู้สภาพที่ควรกำหนดรู้ด้วยปริญญารู้สภาพที่ควรละด้วยปหานะรู้สภาพที่ควรเจริญด้วยภาวนารู้สภาพที่ควรทำให้แจ้งด้วยสัจฉิกิริยาตลอดทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นอภิญญาปริญญาปหานะภาวนาเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่มีส่วนเหลือแล้วก็ญาณเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรกลางกั้นด้วยจึงชื่อว่าอนาวรณญาณคือทั้งหมดเนี่ยคือมันไม่ใช่สิ่งเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นอภิญญาธรรมเนี่ยนะครับธรรมที่ควรรู้มีเยอะเมื่อธรรมะมีเยอะอย่างนั้นเนี่ยบางคนเอ๊ะพระองค์รู้หมดหรือเปล่านี่บอกว่าพระองค์รู้หมดเลยไม่มีเหลือเลยว่างั้นเถอะแต่พูดสำนวนง่ายๆว่าสิ่งที่สัตว์รู้มีเท่าใดพระองค์รู้เท่านั้นอย่างนั้นเถอะอย่าว่าสัตว์ธรรมดาเลยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าองค์อดีตหรือองค์ที่จักมีในอาคนาคตจะรู้เท่าไหร่พระองค์ก็รู้เท่านั้นว่างั้นอย่าว่าสัตว์ธรรมดาเลยนะสัตว์ธรรมดาธรรมดานี่มันอาจจะเกินไปนะมันง่ายไปว่างั้นเถอะเอาสัตว์แบบพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในอดีตทั้งหมดเนี่ยพระองค์เหล่านั้นรู้อะไรพระองค์นี้ก็รู้พระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปในอนาคตที่วิเศษยิ่งทั้งหลายแหล่เนี่ยจักรู้อะไรพระองค์ก็รู้สิ่งนั้นนะครับนี่เรียกว่าสัพพัญญุตญาณของพระองค์แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีสิ่งขัดข้องอะไรเชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะอัตถาว่ารู้สภาพที่เป็นกองแห่งขันตลอดทั้งหมดนะคือขันเนี่ยมีเยอะใช่ไหมความเป็นกองแห่งขันเนี่ยรู้หมดเลยสภาพที่ทรงไว้แห่งธาตุสภาพที่เป็นที่ต่อนะเป็นเครื่องต่อแห่งอายตนะสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งแห่งสังขตธรรมสภาพที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งแห่งอสังขตธรรมตลอดทั้งหมดนี่นะครับมีประมาณเท่าใดพระองค์รู้หมดเลยชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะอัตถาว่ารู้กุศลธรรมตลอดทั้งหมดนะกุศลมีเท่าไหร่นี่นะครับในการอันหาประมาณนี้ได้รู้หมดอกุศลมีเท่าไหร่ก็รู้หมดอัพยากตะธรรมมีเท่าไหร่รู้หมดกามาวจรธรรมมีเท่าไหร่ก็รู้หมดรูปาวจรธรรมมีเท่าไหร่รู้หมดอรูปาวจรธรรมมีเท่าไหร่รู้หมดอปริยาปนธรรมคือโลกุตระธรรมมีเท่าไหร่พระองค์ก็รู้หมดอีกนะครับนะเอ้งั้นเราก็มาบอกพระพุทธเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแค่นี้ก็น่าจะพอถามว่าพูดแค่นี้แล้วฉลาดขึ้นไหมล่ะถ้าไม่ฉลาดขึ้นก็ควรเนี่ยเอาบทธรรมทั้งหลายแหละมาค่อยๆจำแนกตามนะครับก็จะได้มีเวลาส่องเสพคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นบางคนก็บอกพระพุทธเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็พอละไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายถ้าอย่างนั้นแล้วถามว่าพุทธานุสติเจริญได้ไหมล่ะคิดอยู่แค่นั้นน่ะนั่นนะเพราะที่พระสารีบุตรเนี่ยนะครับมาแยกแยะให้เห็นเป็นต้นเนี่ยนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีข้อมูลในการเจริญพุทธคุณให้เจริญพุทธานุสติโดยเฉพาะบทว่าตถาคตนะครับเชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะรู้สภาพที่ทนได้ยากแห่งทุกข์รู้สภาพที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทัยรู้สภาพที่เป็นที่ดับแห่งนิโรธรู้สภาพเป็นที่เป็นทางแห่งมรรคตลอดทั้งหมดนะครับคือรู้ทั้งหมดนะฮะอริยสัจ4นี่นะครับทุกแง่ทุกมุมหรือว่าใครบรรลุเนี่ยพระองค์ก็รู้หมดนะครับรู้เพราะแทงตลอดยังไงรู้แค่ไหนเนี่ยพระองค์ก็รู้หมดนะครับอันอริยสัจก็เป็นเครื่องอธิบายสัพพัญญุตญาณและอนาวรณญาณเป็นอย่างดีเชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะอัตถาว่ารู้สภาพปัญญาอันแตกฉานดีในอัตแห่งอัตถปฏิสัมภิทานะครับก็คือรู้ปฏิสัมภิทา4นั่นเองนะครับแตกฉานในอัตในธรรมในนิรุตติในปฏิภาณของปฏิสัมภิทา4นั่นเองเชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะรู้อินทริยปโรปริยัตญาณญาณที่ยังรู้ความยิ่งและความหย่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายนี่นะครับโดยอาการ50เนี่ยนะรู้อาสยานุสยญาณ นะครับรู้อาสยะและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็รู้ยมกะปาฏิหาริย์ญาณหรือว่ารู้มหากรุณาสมาบัติญาณตลอดทั้งหมดนะครับนี่อนาวรณญาณก็ไม่มีเครื่องกลางกั้นในญาณทั้งหลายเหล่านั้นเลยสัพพัญญุตญาณเนี่ยรู้หมดแล้วครับเพราะญาณทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่รู้แต่ของพระองค์เองอย่างเดียวรู้แม้ของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆในอดีตด้วยรู้พระพุทธเจ้าที่จะมีในอนาคตเนี่ยพระองค์จะรู้อะไรจะแตกฉานยังไงพระองค์ก็รู้หมดนะครับนี่เป็นสัพพัญญุตญาณของพระองค์นะครับ อย่างเช่นว่าในพุทธกาลกาลธรรมก็ไม่เห็นมีเหตุอะไรที่สร้างบารมีว่าจะต้องคือในปัญญาในเรื่องการสร้างบารมีปัญญาก็ไม่เห็นจะแตกฉานขนาดนี้นี่ครับ อ๋อคือเป็นอุปนิสัยครับบารมีทั้งหลายเนี่ยเป็นอุปนิสัยเพื่อให้ตรัสรู้แบบนี้นะครับคือเราจะคิดง่ายๆกันว่าถ้าทําเหตุเท่าไหร่ผลก็จะได้รับเท่านั้นอันที่จริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะครับสะสมบุญเนี่ยนะสะสมมันก็จะยิ่งจะอุปนิสัยมีสติมีปัญญากว้างขวางไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะยิ่งขึ้นไปนะครับไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็จะรู้เท่านั้นนะครับ สังเกตดูสัพพัญญุตญาณเนี่ยก็ดูเหมือนจะประมวลญาณอื่นๆนั่นแหละรวมๆเรียกว่าสัพพัญญุตญาณและสัพพัญญุตญาณนั่นแหละก็เรียกว่าอนาวรณญาณอย่างนี้ใช่ป่ะ คือสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะครับรอบรู้สรรพสิ่งทั้งหมดนะเป็นญาณที่รอบรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นญาณที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าถ้าพูดอีกในหนึ่งก็เหมือนความรู้ในความรู้ทั้งหลายอีกทีหนึ่งนะครับ เหมือนอันนี้ไหมอาจารย์เหมือนอัฏฐปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทาและไอ้นิโรธปฏิสัมภิทาเนี่ยไอ้ที่ไปรู้ไอ้ปฏิสัมภิทาทั้งสามนะเรียกว่าปฏิภาณนะครับปฏิภาณสัมปฏิสัมภิทาอย่างเงี้ย ครับอันนั้นอย่างหนึ่ง สัพพัญญุตญาณเนี่ย ครับแต่ว่าสัพพัญญุตญาณรู้แม้กระทั่งไอ้ปฏิภาณอันนั้นด้วยอีกทีนะครับคือสัพพัญญุตญาณเนี่ยมันเป็นญาณที่รู้สรรพสิ่งแต่ถ้าญาณไปรู้เฉพาะเป็นเรื่องๆไปอันนั้นก็เป็นญาณอื่นๆไปเป็นกิจของญาณอื่นๆไปแต่ว่าสัพพัญญุตญาณเป็นตัวที่รู้สรรพสิ่งนะครับรู้แม้กระทั่งว่าอะไรเป็นเนี่ยอะไรเป็นอริยสัจอะไรเป็นกุศลอกุศลเป็นต้นรู้หมดแม้รู้ว่ากุศลเหล่านั้นเนี่ยญาณอะไรต้องไปรู้สิ่งนั้นๆเป็นต้นเนี่ยนะรู้หมดเลยว่างั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่นะครับพระองค์เนี่ยรู้แม้กระทั่งปฏิสัมภิทา4ก็รู้แตกฉานรู้แม้กระทั่งอสาธารณญาณเนี่ยนะครับญาณทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นญาณที่มีความสามารถสูงอยู่แล้วแต่สัพพัญญุตญาณเนี่ยนะไปรู้ญาณเหล่านั้นอีกครั้งนึงนะครับไปรอบรู้ในญาณทั้งหมดเหล่านั้นอีกทีชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะอาจถามว่ารู้อารมณ์ที่ได้เห็นได้ฟังที่ได้ทราบที่ได้รู้แจ้งที่ได้ถึงที่ได้แสวงหาที่เที่ยวตามหาด้วยใจแห่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกแห่งหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตลอดทั้งหมดนะครับคือรู้หมดว่างั้นเถอะชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะว่าในญาณ นั้นน่ะไม่มีเครื่องกั้นแล้วก็สรุปเป็นคาถาว่าบทธรรมไรๆที่พระตถาคตไม่ทรงเห็นแล้วไม่มีในโลกอันหนึ่งบทธรรมน้อยหนึ่งที่ควรรู้พระตถาคตไม่ทรงรู้แล้วไม่มีในโลกนะครับพระตถาคตทรงทราบยิ่งซึ่งธรรมะเครื่องนำไปทั้งหมดเพราะเหตุนั้นพระตถาคตจึงเป็นพระสมันตะจักษุคือมีสมันตะจักษุมีตารอบนะแปลว่ามีตารอบตัวว่างั้นรู้รอบเลยว่างั้นอันนี้ลักษณะของสัพพัญญุตญาณ นะครับสมันตะจักษุเนี่ยนะทีนี้คำว่าสมันตะจักษุนั้นเป็นชื่อของพุทธญาณ14นะครับพุทธญาณ14ถามว่าญาณพุทธญาณ14เนี่ยรู้อะไรบ้างครับรู้ญาณในอริยสัจ4ก่อนนะครับคือญาณในทุกข์ญาณในทุกขสมุทัยญาณในทุกขนิโรธญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานะครับนี่เป็นพุทธญาณ4ข้อแรกส่วน4ข้อหลังก็คือญาณในปฏิสัมภิทา4นะครับคือญาณในอัฏฐปฏิสัมภิทาธรรมนิรุตติและปฏิภาณปฏิสัมภิทานะครับญาณที่ยังรู้ปฏิสัมภิทาทั้ง4เหล่านี้เรียกว่าพุทธญาณอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังรู้อสาธารณญาณอีก6นะครับคืออินทรียปโรปริยัติญาณอาสยานุสยญาณยมกะปาติหาริยญาณมหากรุณาสมาบัติญาณสัพพัญญุตญาณและอนาวรณญาณเพราะฉะนั้นพุทธญาณ14นี้นี่นะครับ8ข้างต้นเนี่ยทั่วไปแก่พระสาวกคือญาณในอริยสัจ4กับญาณในปฏิสัมภิทา4เนี่ยพระสาวกทั้งหลายก็รู้ได้แต่รู้ไม่กว้างขวางเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนอสาธารณญาณ6ที่เหลือเนี่ยนะครับเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ทั่วไปกับพระสาวกแต่ญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ทั้ง14ข้อเหล่านี้ทบทวนอีกครั้ง14ข้อได้แก่ญาณในอริยสัจ4ญาณในปฏิสัมภิทา4ญาณในอสาธารณญาณ6นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเรียกว่าพุทธญาณ14ประการเนี่ยทั้งหมดนี่เรียกว่าสมันตะจักขุนะครับรู้รอบเลยในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดนะ ทีนี้พระสารีบุตรยังขยายสัพพัญญุตญาณให้กว้างขวางไปอีกว่าชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะอัตถะว่าสภาพที่ทนได้แห่งทุกข์เ พระตถาคตทราบแล้วตลอดทั้งหมดที่ไม่ได้ทรงทราบไม่มีนะครับทุกขาริยสัจเนี่ยนะรู้หมดเกลี้ยงเลยว่างั้นเถอะสภาพที่ทนได้แห่งทุกตถาคตทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญาที่มิได้ทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีนะครับทุกขสัจเท่าไรสมุทัยเท่าไรนิโรธเท่าไรเนี่ยนะครับพระองค์นี่รู้แจ้งแทงตลอดถูกต้องรู้ด้วยพระปัญญาหมดเกลี้ยงเลยนะครับที่ไม่รู้ไม่มีเลยหรือว่าแม้กระทั่งในปฏิสัมภิทา4คืออัฏฐธรรมนิรุตติปฏิทานปฏิสัมภิทาตถาคตก็ทรงทราบแล้วทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญาที่มิได้ทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีเลยนะครับมันรู้หมดเกลี้ยงเลยแม้กระทั่งรู้แม้กระทั่งอาสาธารณญาณคืออินทรียปรปริยัติญาณอาสยานุสยญาณหรือยมกะปาติหาริยญาณหรือว่าญาณในมหากรุณาสมาบัตินี่นะครับพระตถาคตก็ทรงทราบแล้วทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญาที่มิได้ทรงถูกต้องด้วยพระปัญญาไม่มีเลยว่างั้นนะเวลาเราจะชื่นชมคุณของพระตถาคตนี่ก็เอาบทเหล่านี้มาชื่นชมก็ได้นะครับเวลาจะชื่นชมนะเวลาจะสรรเสริญดีนะครับสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญอย่างนี้จะประสบบุญเป็นอันมากนะครับดีกว่าไปชื่นชมคนบาปนะครับนะชื่นชมคนบาปนี่ก็โอ้ยชื่นชมกันจังนะครับแต่คนดีๆอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถ้าเอามาชื่นชมเนี่ยจะได้บุญมหาศาลนะครับแล้วก็เป็นไปเพื่อสิ้นทุกข์ด้วยนะในขณะที่ชื่นชมในขณะที่ตามระลึกก็เป็นการเจริญพุทธานุสติเป็นสมถกรรมฐานนะครับเชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะอัตถะว่าอารมณ์ที่ได้เห็นที่ได้ฟังที่ได้ทราบที่ได้รู้แจ้งที่ได้ถึงที่ได้แสวงหาที่เที่ยวตามหาด้วยใจคืออารมณ์ที่รับรู้ทั้งหมดเนี่ยนะแห่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกแห่งหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พระตถาคตทรงทราบแล้วทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญาที่มิได้ทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีคือรอบรู้ทุกอย่างนะครับในอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยนะสัตว์รู้เท่าไหร่พระองค์ก็รู้เท่านั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตรู้เท่าไหร่พระผู้มีพระภาคก็รู้เท่านั้นพระผู้มีพระภาคที่จะมีในอนาคตรู้เท่าไหร่พระองค์ก็รู้เท่านั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะรู้เท่าไหร่ในอดีตในอนาคตหรือในปัจจุบันพระองค์ก็รู้หมดอย่างนั้นนะครับภาษาวกรู้เท่าไหร่สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้เท่าไหร่พระองค์ก็รู้อย่างนั้นนะครับแล้วก็รู้ในส่วนวิสัยเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์ด้วยนั้นญาณเหล่านี้ชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องกั้นอันจึงสรุปเป็นคาถาอีกว่าบทธรรมรายๆที่พระตถาคตไม่ทรงเห็นแล้วไม่มีในโลกนี้อันหนึ่งบทธรรมน้อยหนึ่งที่ควรรู้พระตถาคตไม่ทรงรู้แล้วไม่มีพระตถาคตทรงทราบยิ่งซึ่งธรรมะเป็นเครื่องนำไปทั้งปวงเพราะเหตุนั้นพระตถาคตจึงเป็นพระสมันตะจักษุผู้มีจักษุโดยรอบรู้ในสรรพสิ่งเห็นสรรพสิ่งว่างั้นเถอะจึงเรียกว่าสัพพัญญูนะผู้รู้สรรพสิ่งนี้เป็นสัพพัญญุตญาณและอนาวรณญาณของพระตถาคตเพราะฉะนั้นอาสาธารณญาณทั้ง6ของพระผู้มีพระภาคเหล่านี้นะครับชื่อว่าท่องแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะไม่กล่าวอารมณ์ของตนให้คลาดเคลื่อนเป็นไปโดยอาการอันไม่วิปริตด้วยประการฉะนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะมาถึงอาสาธารณญาณอันท่องแท้นะอาสาธารณญาณ6นะครับฟังมาตั้งนานพอสมควรจำชื่อทั้ง6ได้นี่ก็เก่งแล้วนะครับนะชื่อญาณทั้ง6นะ1นะครับอินทรียปรปริยัติญาณ2อาสยานุสยญาณ3 ยมกะ ปาติหาริยญาณ4มหากรุ ณา สมาบัติญาณ5สัพพัญญุตญาณ6 และ อนาวรณญาณนะครับจำชื่ออาสาธารณญาณ6ว่ามีเฉพาะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับเพราะถ้าจำชื่อญาณ6ญาณนี้ได้นะครับเท่ากับว่าญาณ73เนี่ยได้ไปแล้ว6นะครับ อย่างอีก ก็ยังอีกครับยังอีก73ก็เหลืออีก 67 ครับเหลืออีก67นะครับนะก็ค่อยๆจำไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็บวกลบไปเดี๋ยวครบเองนะครับ ครับผมบวกลบคูณหารไปเดี๋ยวก็ค่อยๆครบไป นี่ก็ขึ้นยานอันประกาศโพชฌงค์7นะครับว่าพระผู้มีพระภาคนั้นสามารถประกาศโพชฌงค์7ไม่ใช่ประกาศอย่างเดียวนะเพราะว่าพระองค์ก็ปฏิบัติในโพชฌงค์7นะครับเพราะว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นะครับเป็นผู้ที่ละนิวรณ์5นะครับมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน4แล้วก็เจริญสัมโพชฌงค์7ตรัสรู้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าแม้พระพุทธเจ้าในอดีตที่เคยมีมาแล้วก็ทรงละนิวรณ์5มีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน4นะครับอบรมโพชฌงค์7ตรัสรู้อริยมรรคมีองค์8นั่นแหละเหมือนกันพระพุทธเจ้าในอนาคตก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าในปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นญาณอันประกาศสัมโพชฌงค์7นี่จึงเป็นเรื่องธรรมดานะครับทีนี้ในธรรมดานี้ก็ไม่ธรรมดาสำหรับเราทั้งหลายนะแต่ผมคิดว่าได้มีบุญหูได้ยินว่าโอ้โหโพชฌงค์ในขนาดนี้ก็ดีแล้วว่าธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะเป็นไปเพื่อความพ้นวัฏฏทุกข์นะนะครับเพราะผู้ที่พ้นจากวัฏฏทุกข์ก็ต้องรู้สิ่งเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะโพชฌงค์7ต้องรู้ทุกคนนะครับผู้ที่เป็นพระอริยะนะพระโสดาบันเป็นต้นไปต้องรู้โพชฌงค์7เพราะว่าในขณะที่บรรลุโสดาปัตติมรรคก็มีโพชฌงค์นะอันหนึ่งพระญาณอันประกาศสัมโพชฌงค์7ของพระผู้มีพระภาคอันเป็นไปโดยอาการต่างๆอย่างนี้ว่านะโพชฌงค์นี้เมื่อว่าโดยสรุปเนี่ยนะครับมี7อย่างนะภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7เหล่านี้คือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์นะครับโพชฌงค์7ประการเหล่านี้นี่นะครับที่ทำให้เครื่องตรัสรู้เนี่ยนะโดยสรุปแล้วโพชฌงค์นี่มี7อย่างแต่เมื่อว่าโดยสามัญลักษณะนะครับหัวข้อดำๆนั้นเป็นการวิเคราะห์โพชฌงค์โดยนัยยะต่างๆนะครับแต่ถ้าหากว่าโพชฌงค์นี้โดยสามัญลักษณะก็คือธรรมะสามัคคีนี้ใดต่างโดยสติเป็นต้นคือมี7อย่างนะธรรมะสามัคคีนี้แสดงว่าไม่ใช่อันเดียวนะธรรมะสามัคคี7อย่างมีสติเป็นต้นอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออุปัฏฐวะหลายประการคือลีนะนะครับความหดหู่อุทจจะความพุ่งซ่านปฏิฐานะความตั้งมั่นนะครับเป็นชื่อของกิเลสนะอายุหนะเจตนาเป็นเครื่องประมวลกามสุขัลลิกานุโยคการประกอบในกามสุขอัตตกิละมัฏฐานุโยคการประกอบในการทำตนให้ลำบากอุเฉททิฏฐิการเห็นว่าขาดศูนย์สัสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงอภินิเวสการยึดมั่นเป็นต้นเนี่ยนะครับอันเกิดในขณะแห่งโลกุตระมรรคคือหมายถึงว่าธรรมสามัคคีนี่นะครับทั้ง7ประการเนี่ยนะเวลาเกิดขึ้นในโลกุตตรมรรคเนี่ยจะเป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดเลยเป็นตัวละธรรมะทั้งหลายเหล่านี้คือลีนะอุทธัจจะปฏิฐานะอายุหนะกามสุขัลลิกานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคอุเฉททิฏฐิสัสตทิฏฐิและอภินิเวสหมดเลยนะครับอันนี้เป็นกิจของสัมโพชฌงค์เมื่อเกิดขึ้นก็จะประหารกิเลสทั้งหลายเหล่านี้อันนี้พูดในขณะโลกุตตรมรรคนะครับแต่ว่าโพชฌงค์ทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเริ่มมีตั้งแต่โลกิยะแล้วนะครับวิปัสสนาทั้งหลายเป็นต้นไปก็เรียกว่าโพชฌงค์แล้วเพราะว่าเป็นไปเพื่อความตรัสรู้นะครับแต่นี้กล่าวเฉพาะในขณะโลกุตตระพระอริยสาวกย่อมตื่นคือย่อมลุกขึ้นจากกิเลสนิทราหมายความว่าความหลับด้วยอำนาจกิเลสเนี่ยนะครับลุกขึ้นเหมือนกันเถอะหรือแทงตลอดอริยสัจ4ทำให้แจ้งเฉพาะพระนิพพานด้วยธรรมสามัคคีใดธรรมสามัคคีนั้นเรียกท่านเรียกว่าโพธิชื่อว่าโพชฌงค์เพราะเป็นองค์แห่งธรรมสามัคคีเครื่องตรัสรู้นั้นนะครับนั่นแหละเพราะทำให้ตรัสรู้พระนิพพานใช่ไหมครับรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4แล้วก็ตื่นจากความหลับด้วยอำนาจกิเลสนะครับได้บรรลุมรรคผลก็พ้นจากห้วงโอคะเป็นต้นนั่นเองนะครับ ขออนุญาตครับอนุอายุหันะเนี่ยเจตนาเครื่องความประมวลมันหมายความว่าไงอ่านไม่เข้าใจ ก็ประมวลไปสู่พบใหม่ไงครับนะอย่างเช่นเจตนาทางกายสัญเจตนาวจีสัญเจตนาและก็มโนสัญเจตนาเนี่ยนะครับเจตนาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับประมวลไปสู่พบใหม่ใช่ไหมครับประมวลไปเพื่อปฏิสนธิเป็นต้นนั่นเองนะครับอันไหนคำว่าประมวลก็คือประมวลปฏิสนธิประมวลพบประมวลชาติให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับประมวลเกิดใหม่ว่างั้นเถอะ อันหนึ่งพระอริยสาวกท่านเรียกว่าโพธิเพราะการทำวิเคราะห์ว่าตรัสรู้ด้วยธรรมสามัคคีดังที่กล่าวแล้วเชื่อว่าโพชฌงค์เพราะเป็นองค์แห่งพระอริยสาวกผู้ตรัสรู้ธรรมสามัคคีนั้นนะครับเพราะว่ามาจากโพธิบวกอังคะใช่ไหมครับเป็นโพชฌงค์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นองค์ของผู้ที่ตรัสรู้นั่นเองนะครับถ้าหากว่าไม่มีธรรมะทั้ง7ประการมาสามัคคีกันก็ไม่มีการตรัสรู้นะครับทีนี้วิเคราะห์โดยลักษณะพิเศษนะครับว่าสติสามโพชฌงค์นี่นะครับมีอุปัฏฐานลักษณะนะครับคือมีอาการมีการปรากฏเป็นลักษณะคืออุปัฏฐานะเนี่ยนะอุปัฏฐานะแล้วแต่จะแปลนะครับบางทีก็แปลว่าการปรากฏนะครับหรือบางทีก็แปลว่าตั้งมั่นก็ได้นะครับสติอุปัฏฐานะเนี่ยนะธรรมวิจยะสามโพชฌงค์นั้นมีการสอดส่องเป็นลักษณะนะครับปวิจยะคือสอดส่องใคร่ครวญนะหรือทำวิจัยนั่นเองวิริยะสามโพชฌงค์นะครับมีการประคองไว้เป็นลักษณะนะครับคือปักขะลักขโนมีการประคองถามว่าประคองอะไรครับประคองเจริญกุศลพอกพูนประคองไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเนี่ยนะครับปีติสามโพชฌงค์ก็คือแผ่ซ่านไปเป็นลักษณะนะครับคือพรณลักขโนปัสสัทธิสามโพชฌงค์ก็มีความสงบเป็นลักษณะนะครับอุปสมะลักขโนเนี่ยนะครับสมาธิสามโพชฌงค์ก็มีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะคืออวิคเขปะไม่ฟุ้งซ่านอุเบขาสามโพชฌงค์นั้นมีการพิจารณาหรือเรียกว่าปฏิสังขารลักษณะนะครับมีการพิจารณาเป็นลักษณะ ขอกราบครับปัสสัทธิสามโพชฌงค์กับสมาธิสามโพชฌงค์นี้มันมีลักษณะดูคล้ายๆว่าจะเหมือนกันคือว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นี่จะมีความสงบเป็นลักษณะแล้วก็สมาธิสัมโพชฌงค์มีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะ ก็เกิดร่วมกันนะครับเพราะว่าคนละองค์ธรรมนะครับปัสสัทธินี่นะครับได้แก่กายปัสสัทธิจิตปัสสัทธิเจตสิกส่วนสมาธิองค์ธรรมได้แก่เอกคตามันคนละองค์ธรรมกันนะครับแต่ว่าธรรมะเหล่านี้ก็สามัคคีกันเพื่อการตรัสรู้นะครับเมื่อว่าโดยการแสดงความเป็นไปในขณะเดียวกันนะครับคือขณะที่โพชฌงค์เราเนี่ยเกิดในขณะเดียวนะโดยเป็นอุปการะแก่กันและกันแห่งโพชฌงค์7โดยนายเป็นต้นว่าในโพชฌงค์7นั้นสติสามโพชฌงค์เป็นไฉนภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติและปัญญาอันยิ่งระลึกได้บ่อยๆซึ่งกิจที่ทำไว้นานๆหรือวาจาที่กล่าวไว้นานๆนี้เรียกว่าสติสามโพชฌงค์นะความระลึกได้ระลึกแม้ทั้งกิจที่ทำนะครับแล้วก็วาจาที่ได้กล่าวไว้แม่นานนี่คือลักษณะของสติสามโพชฌงภิกษุนั้นมีสติอย่างนั้นอยู่วิจัยเลือกสรรพิจารณาซึ่งธรรมะนั้นด้วยปัญญานี้เรียกว่าธรรมวิจยะสามโพชฌงอันสติต้องระลึกในสิ่งนั้นก่อนปัญญาก็วิจัยในสิ่งนั้นนะครับความเพียรไม่ย่อหย่อนอันภิกษุนั้นผู้วิจัยเลือกสรรพิจารณาซึ่งธรรมะนั้นด้วยปัญญาปรารภแล้วนี้เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงปีติอันปราศจากอามิตรเกิดขึ้นแก่พระภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วนี้เรียกว่าปีติสัมโพชฌงกายก็ดีจิตก็ดีของภิกษุผู้มีใจปีติย่อมสงบระงับนี้เรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงจิตของภิกษุผู้มีกายสงบระงับแล้วมีความสุขสบายย่อมตั้งมั่นนี้เรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงภิกษุนั้นเป็นผู้เพ่งเล็งอยู่ด้วยดีซึ่งจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นนี้เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงเนี่ยอธิบายความสัมพันธ์ของโพชฌงทั้ง7ประการนะครับว่าสติสัมโพชฌงนี้มีความสำคัญมากนะครับคือระลึกได้เป็นตัวที่ระลึกในกิจที่ทำคำที่พูดธรรมวิจยะก็เป็นตัววิจัยวิริยะก็เพียรวิจัยอันนั้นแหละปีติก็เกิดขึ้นเพราะผลของการวิจัยนะครับเมื่อปีติเกิดก็สงบระงับนะครับก็มีความสบายก็เป็นสมาธิจิตย่อมตั้งมั่นก็เพ่งเล็งอยู่ด้วยดีนี่ลักษณะของอุเบกขาสัมโพชฌงค์เพราะฉะนั้นอุปโภชฌงค์ทั้ง7ประการนั้นทำงานสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับ ผมได้ยินพระรูปหนึ่งท่านคุยท่านคุยกันบอกว่าถามเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านปฏิบัติยังไงแล้วอีกองค์หนึ่งบอกว่าผมเจริญผมปฏิบัติในแนวทางโพชฌงค์นะฮะถ้าหากว่า การที่จะปฏิบัติธรรมโดยที่ยึดตามแนวโพชฌงค์7เนี่ยนะไปคือเริ่มต้นก็อย่างเงี้ยไปอย่างนี้เลยเนี่ยครับผมไม่ทราบว่าม ันทำยังไงครับลอง ก็คงอย่างเช่นมันเริ่มต้นได้ว่าเอ้ผมไม่ใช่องค์นั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้แต่ว่าท่านบอกว่าผมปฏิบัติตามแนวโพชฌงค์7นะแล้วก ็พอทราบรายละเอียดไหมครับว่าเริ่มตันยังไงเริ่มทำยังไงบ้างครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมสงสัยว่าเอ็มการลัดขั้นตอนหรือเปล่าอย่างเงี้ย คือโพชฌงค์ในลักษณะนี้เนี่ยนะครับผู้ที่จะเจริญโพชฌงค์ก็ต้องอย่าลืมว่าโพชฌงค์ก็มีอาหารคือสติปัฏฐานเป็นอาหารของโพชฌงค์ใช่ไหมครับแม้แต่สติปัฏฐานก็มีสุจริต3เป็นอาหารสุจริต3ก็มีอินทรีย์สังวรนั่นแหละเป็นอาหารทีนี้เรามากล่าวว่าโพชฌงค์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะสติ3โพชฌงค์สติที่เป็นองค์ทำให้ตรัสรู้เนี่ยนะครับสตินี่ระลึกถึงกิจที่ทำไว้นานหรือวาจาที่ได้กล่าวไว้นานเป็นต้นเนี่ยนะสติอันนี้ระลึกธรรมวิจัยก็วิจัยเลยนะครับวิจัยสิ่งนั้นลงอริยสัจนะครับวิจัยถึงสิ่งที่ระลึกสมมติระลึกถึงคำพูดหรือระลึกถึงอะไรก็ได้นะครับระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดหรือระลึกถึงอะไรก็ได้ระลึกแล้วธรรมวิจัยก็วิจัยสิ่งนั้นโดยอริยสัจเลยนะครับวิจัยนี้เป็นทุกข์นี้เป็นสมุทัยนี้เป็นนิโรธทุกข์ควรปริญญยกิจนะครับควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญแล้วการเจริญนี่เป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยอันนั้นปัญญาเป็นตัววินิจฉัยเมื่อวิจัยเสร็จแล้วก็เพียรทำกิจนั้นๆตามนั้นนะครับเมื่อเพียรทำกิจอย่างนั้นก็ได้รับผลคือปีติปัสสัทธิและสมาธิจิตก็จะตั้งมั่นนะครับเมื่อตั้งมั่นก็เพ่งเล็งอยู่ด้วยดีพ่อพูนรักษาการพิจารณานี้ให้ต่อเนื่องไปอันนั้นก็เป็นลักษณะของอุเบกขาสามโพชฌงค์งั้นโพชฌงค์นี้ก็จะเจริญนะถ้าหากว่าบริบูรณ์เมื่อไหร่ก็เกิดการตรัสรู้อริยสัจธรรมนะครับครับก็มีวิชาและวิมุตติเป็นผลนะครับ ถ้าเข้าใจอย่างที่อาจารย์อธิบายนี้ทุกอย่างเนี่ยโดยไม่ต้องผ่านสติปัฏฐานสุจริต3อื่นๆมาเนี่ยนะครับได้ไหมฮะ ถามว่าทำได้ไหมล่ะ ก็ไม่ซ้ำกัน ก็เหมือนกับบางคนเนี่ยเจ้าสารกานี่เมาแล้วก็โหยังฟังธรรมแล้วยังบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยอ่ะก็คุณทำตามแบบเจ้าสารกานี่ทำได้ไหมล่ะหรือบางคนก็บอกนี่ไงพระพาหิยะไปรักษาศีลไปอะไรที่ไหนมาเนี่ยมาฟังแล้วบรรลุเลยแล้วคุณทำได้เหมือนพระพาหิยะไหมล่ะนะครับแล้วก็พระพาหิยะมีองค์เดียวนะเจ้าสารกานี้ก็มีอยู่คนเดียวผู้ที่ตรัสรู้เร็วๆมากๆแบบนั้นก็ไม่ใช่มีมากมายอะไรแต่ถ้าหากว่าอ่านประวัติพระเถระยุคหลังๆมานะครับทรงพระไตรปิฎกด้วยปฏิบัติ30ปียังไม่บรรลุเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยมากก็จะชอบเอาตัวอย่างที่แบบง่ายๆลัดสั้นๆ นะครับถูกใจมากนะครับเสร็จแล้วเอาเวลาไปเพ้อเจ้อเป็นต้นอันนี้ได้นะครับที่คือไม่ได้นึกเลยว่าอินทรีย์ของเราเนี่ยแก่มากขนาดไหนเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นโทษของมิจฉาปณิธิเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับไม่ตั้งจิตไว้โดยชอบธรรมนะครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะเป็นศาสดาของเราทรงตรัสไว้อย่างไรเราก็ควรที่จะสมาทานศึกษาเรียนรู้ภาคเพียรไปตามลำดับขั้นตอนที่พระองค์ทรงแสดงไว้ถึงทำได้มากได้น้อยก็ตามสติและกำลังของเรานะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหพระองค์รู้อะไรแล้วเราจะสามารถตรัสรู้ตามได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ถึงขนาดนั้นอะไรเพียงแต่ว่าจะขอศึกษาตามขอเรียนรู้ตามขอศึกษาภาคเพียรและประพฤติปฏิบัติตามนะครับซึ่งผลเหล่านั้นก็มีอย่างแน่นอนแต่ทีนี้ว่าจะปฏิบัติตามได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ปุเพกตปุญญาตาและอัตตสัมมาปณิธิซึ่งปุเพกตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิธิก็เนื่องด้วยโยนิโสมนสิการเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปตามปัจจัยแต่ว่าในบรรดาปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะประมาทนะครับพระผู้มีพระภาคสอนเรื่องปัจจัยเพื่อไม่ให้ประมาทนะครับเพื่อไม่ให้ประมาทในกิจนั้นๆทีนี้โพชฌงค์ต่อไปนะครับว่าเมื่อว่าโดยการแสดงความเป็นไปโดยอาการจำแนกอารมณ์แห่งโพชฌงค์เหล่านั้นโดยนายเมียที่ว่าในโพชฌงค์7นั้นสติ3โพชฌงค์นี่เป็นไฉนก็บอกสติในธรรมะภายในมีอยู่คือพิจารณาสังขารอันเป็นไปในภายในเนี่ยนะครับสติในธรรมะภายนอกมีอยู่คือสังขารทั้งหลายอันเป็นไปในภายนอกสติในธรรมะภายในแม้ใดสติในธรรมะภายในแม้นั้นก็ชื่อว่าสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานสติในธรรมะภายนอกแม้ใดสติในธรรมะภายนอกแม้นั้นก็ชื่อว่าสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน พราะฉะนั้นการที่สติระลึกรู้หรือตั้งมั่นนะครับไม่ใช่เฉพาะในภายในตัวอย่างเดียวภายนอกตัวด้วยแต่ไม่ใช่ภายนอกอย่างเดียวภายในด้วยทั้งภายในทั้งภายนอกก็เป็นไปเพื่อตรัสรู้นะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเหมือนกัน เพราะว่าสติภายนอกหมายถึงสติคนอื่นหรือว่าเราเห็นอารมณ์ภายนอก สติของเรานั่นแหละครับแต่ว่าพิจารณาสังขารภายนอก อ๋อ นะครับสติตัวเองนั่นแหละนะสติภายในตัวนั่นแหละอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สติของพระองค์นั่นแหละพระองค์ก็พิจารณาสังขารภายในตัวพระองค์อย่างหนึ่งพิจารณาสังขารภายนอกตัวพระองค์ในอย่างหนึ่งนะครับหมายถึงสัตว์อื่นๆนะพระองค์ก็พิจารณาด้วยนะครับส่วนธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นั้นเป็นไฉนคือความเลือกสรรธรรมะในภายในมีอยู่คือเลือกสรรในสังขารในภายในเลือกสรรในธรรมะภายนอกคือสังขารในภายนอกนะครับความเลือกสรรในธรรมะภายในแม้ใดความเลือกสรรแม้ในธรรมะภายในแม้นั้นก็ชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเช่นผู้ที่เจริญอาการ32ก็พิจารณาอาการ32ภายในตัวนะครับความเลือกสรรภายนอกแม้ใดความเลือกสรรในธรรมะภายนอกแม้นั้นก็ชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานก็คือพิจารณาอาการ32ในภายนอกนะเพราะฉะนั้นการเจริญเหล่านี้นะครับเจริญคือพิจารณาสังขารคือขันธ์5ในภายในตนพิจารณาสังขารภายนอกตนนะครับเพราะพิจารณาทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกนี่เรียกว่าทั้งสติสัมโพชฌงค์และธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นะครับควรพิจารณาทั้ง2ประการแต่ก็ขับเน้นว่ากิเลสเกิดที่ไหนมากก็พิจารณาอันนั้นแหละมากนะครับส่วนวิริยะสัมโพชฌงค์นะครับคือความเพียรทางกายมีอยู่ความเพียรทางใจมีอยู่นะครับความเพียรทางกายแม้ใดความเพียรทางกายแม้นั้นก็ชื่อว่าวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้แล้วก็เพื่อนิพพานความเพียรทางใจแม้ใดความเพียรทางใจแม้นั้นก็ชื่อว่าวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อนิพพานนะครับอันไอ้คำว่าความเพียรทางกายก็คือเช่นความเพียรอันเกิดขึ้นแล้วแก่ผู้อธิษฐานซึ่งการจงกรมว่าทำไม่จงกรมทำไม่บรรลุไม่เลิกว่างั้นเถอะนะลักษณะนี้เรียกว่าเพียรทางกายหรือถ้าความเพียรทางใจก็เช่นความเพียรอันเกิดแล้วโดยเว้นจากกายะประโยคะคือไม่ได้เดินไม่ได้อะไรเนี่ยนะครับอย่างนี้ว่าตราบใดจิตเราจักไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายโดยความไม่ถือมั่นแล้วเราจักไม่ทำลายบัลลังก์นี้คือหมายความว่าถ้าลงนั่งแล้วนะถ้าไม่บรรลุเลิกลุกกันแล้วพอกันทีนะครับอันนี้พระองค์สรรเสริญนะครับวิธีอันนี้แต่ใช้กับผู้ที่มีความรู้แล้วนะใช้กับผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจอย่างตลอดสายแล้วนะครับถ้ายังไม่รู้อะไรแล้วก็ไปเพียร นั่งอย่างที่ว่านี้ก็ไม่รู้ผลจะออกมาอย่างไรส่วนปีติสัมโพชฌงค์ก็คือปีติที่มีวิตกวิจารมีอยู่ปีติที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีอยู่แต่ว่าปีติทั้งสองอย่างนั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อนิพพานนะครับปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นไฉนกายปัสสัทธิก็คือความสงบระงับแห่งขันธ์3คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์นะครับจิตตปัสสัทธิก็ได้แก่สงบระงับความกวนกวายแห่งวิญญาณขันธ์ไม่ว่าจะเป็นกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิทั้ง2อย่างเนี่ยนะครับย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อนิพพานนะครับคือเน้นว่าปัสสัทธินั้นความสงบระงับความกวนกวายของนามขันธ์นะครับนามขันธ์สงบระงับความกวนกวายของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันธ์นั่นเองนะครับ ปัสสัทธิมันแปลว่าความสงบถ้าสงบอย่างนี้แล้วมันจะไปรู้ยิ่งอะไรล่ะครับ ก็เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งนะครับเป็นไปเพื่อเพราะว่าตัวปัสสัทธิไม่ใช่ตัวรู้ตัววิจัยตัวที่วิจัยคือธรรมวิจยะแต่อันนี้เป็นฐานของธรรมวิจยะนะครับเป็นตัวที่ทำให้ธรรมวิจยะมีกำลังนะครับเพราะถ้าหากว่าไม่สงบระงับก็พิจารณาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่วิจัยจริงๆนะเป็นงานของธรรมวิจัยทีนี้การวิจัยที่ถูกต้องก็ต้องสงบระงับอีกนะครับถ้าวิจัยถูกนะจะต้องเบาต้องสบายนะครับการพิจารณาอริยสัจ4เป็นต้นเนี่ยนะครับพิจารณาสังขารภายในหรือภายนอกก็ตามถ้าพิจารณาถูกหรือปฏิบัติถูกต้องสงบนะครับต้องทำแล้วสงบ ถ้าไม่สงบนี่แสดงว่าพลาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถูกต้องอ่ะนะส่วนสมาธิที่มีวิตกวิจารมีอยู่สมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารเนี่ยมีอยู่สมาธิทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับก็ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานนะครับพวกฌานจิตทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นบาทของการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะแต่ถ้าขณะโลกุตระมรรคเนี่ยโพชฌงค์ทั้งหมดเนี่ยเกิดพร้อมกันนะขณะโลกุตระมรรคแต่นี้อาจจะแสดงทั้งในเบื้องต้นด้วยนะครับหมายความว่าแสดงคละกันทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระถ้าเป็นโลกิยะก็อาจจะคนละขณะกันถ้าขณะโลกุตระต้องขณะเดียวกันส่วนอุเบกขาสามโพชฌงค์นั้นเป็นไฉนอุเบกขาในธรรมะภายในมีอยู่อุเบกขาในธรรมะภายนอกมีอยู่นะครับก็คือตั้งมั่นในสังขารภายในสังขารภายนอกนี่นะครับอุเบกขาในธรรมะภายในหรือภายนอกนี่นะครับย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนะครับวันนี้ก็เป็นการเจริญโพชฌงค์นะครับเจริญโพชฌงค์ที่เป็นไปเพื่อเพื่ออริยมรรคนะเพื่อพระนิพพานนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพูดโดยความเป็นไปหรือการจำแนกอารมณ์นะครับว่าโพชฌงค์แต่ละอย่างเนี่ยจำแนกแจกแจงได้อย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นคิดดูนะจะเป็นโพชฌงค์14เลยนะครับสติ3โพชฌงค์2ธรรมวิจยะ3โพชฌงค์2วิริยะ3โพชงค์2ปีติ3โพชงค์ก็มี2ปัสสัทธิ3โพชงค์ก็มี2สมาธิ3โพชงค์ก็มี2อุเบกขา3โพชงค์ก็มี2เรียกว่าโพชงค์14นะครับขยายเป็นโพชงค์14ได้นะครับถ้าสติก็ภายในกับภายนอกธรรมวิจยะก็ภายในกับภายนอกวิริยะก็เพียรทางกายและทางใจปีติก็มีวิตกวิจารกับไม่มีวิตกไม่มีวิจารปัสสัทธิก็กายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิส่วนสมาธิก็สมาธิที่มีวิตกวิจารกับสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารอุเบกขาก็ธรรมะภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นโพชฌงค์7คูณ2ก็เท่ากับสามารถเป็นโพชฌงค์ได้14นะครับเมื่อว่าโดยวิธีภาวนานะครับโดยในเป็นต้นนะวิธีเจริญโพชฌงค์นะครับในโพชฌงค์เหล่านั้นสติสัมโพชงเป็นฉนัยภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละสรุปก็คือเจริญโพชงทั้ง7นะครับอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนั้นวิธีเจริญนะครับดูได้ในนันทโกวาทสูตรนะครับนันทโกวาทสูตรก็แสดงแบบนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้จะต้องรู้วิธีปฏิบัติการเจริญวิปัสสนาการพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับจึงจะเจริญอันนี้ได้นะครับทีนี้ถ้าโดยวิภาคในนะครับในยะแห่งการจำแนกเนี่ยก็จะได้ประมาณ 96,000 ในโดยในเป็นต้นว่าในสัมโพชฌงค์7เป็นฉนัยภิกษุในธรรมวินัยนี้สมัยใดเจริญโลกุตระฌานในขณะโลกุตระนี่นะก็ความก็ละในสมัยนั้นโพชฌงค์7เหล่านี้ย่อมมีคือสติสัมโพชฌงค์จนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วก็มีการขยายไปอย่างละเอียดนะครับก็ดูได้ในโพชฌงค์วิภังนะครับในเล่ม78ข้อ553ถึง54นะครับในหน้า231ถึง232นะครับของฉบับเราที่เรียนกันเนี่ยนะส่วนฉบับมจร.หรือฉบับมหาจุฬาภาษาไทยก็คือข้อ35นะครับข้อเล่ม35ข้อ473นะครับก็ดูได้นะทั้งหมดเหล่านี้ชื่อว่าท่องแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะไม่กล่าวอัตถะนั้นให้คลาดเคลื่อนแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะมาถึงพยานอันประกาศสัมโพชฌงค์7อันท่องแท้นะครับคิดดูนะว่าโพชฌงค์ทั้งหลายเหล่านี้พระองค์ปฏิบัติและตรัสรู้ด้วยและในขณะเดียวกันก็ยังมาแสดงมากล่าวมาเปิดเผยประกาศเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะครับของผู้ที่มีศรัทธาสัทธินทรีย์พอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนเหล่านี้แล้วก็น่าจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลศรัทธาปีติและปราโมทย์ได้นะครับส่วนผู้ที่ศรัทธาน้อยๆถ้าฟังคำสอนเหล่านี้แล้วปีติปราโมทย์ไม่ค่อยเกิดก็รู้ว่ายังไม่พอนะครับกุศลธรรมยังไม่เพียงพอจริงๆนะครับขนาดฟังแล้วยังไม่ปราโมทย์จะกล่าวไปยายถึงได้ศึกษาปฏิบัติเรียนรู้ในชั้นสูงๆต่อไปเล่านะครับก็บอกว่าฟังขุมทรัพย์แล้วก็ยังเฉยๆนี่ก็แสดงว่าเอ๊ะมันยังไงแล้วเรานะครับควรสลดสังเวชใจนะครับควรสลดสังเวชใจแล้วก็ภาคเพียรพิจารณาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน